Met het NOS-journaal. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn er de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op 3 van de slachtoffers. In 2020 werd er met de film Lost Girls nog aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. Klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers grepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. De man die afgelopen ochtend 3 mensen neerstak in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het pand waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven. 2 anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Leiden is nog niet bekend. De dader sloeg na de steekpartij op de vlucht en de politie verspreidde een opsporingsbericht. Uiteindelijk werden enkele uren later een verdachte aangehouden. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van het boek Het Bittere Kruid uit 1957... waarin ze beschreef hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. Het weer, vannacht is er kans op wat regen en zo'n 17 graden... Komende dag opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het droog met 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Hallo, hallo. Dit is een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat helemaal draait om vragen die jij kunt stellen. Via de telefoon natuurlijk 0800-1121. Als je het prettig vindt om even een mailtje te sturen, dan juich ik dat ook toe. Dat kan namelijk ook via nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via Twitter of via Facebook eventjes iets laten horen bij Nachtzuster. Zo heet ik daar gewoon. Je kunt appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Sowieso vind ik het leuk om te horen waarom je om 2:03 wakker bent en lekker de radio aan hebt. En je vragen en antwoorden kun je zo ook doorsturen natuurlijk. En als je het gezellig vindt om eventjes aan te schuiven bij de mensen die nu achter de computer zitten mee te luisteren, dan doe je dat via nporadio1.nl/nachtzuster. Dan beland je op de Nachtzuster chat, die ook de komende 4 uur gewoon te bereiken is. Maar voor nu hebben we om het programma te kunnen beginnen wat vragen nodig. Dus wat vraag je je af? Waar loop je mee rond? Laat het weten via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zou erbij. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets erbij. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en wel. Zuster, zeg me, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al niet de morgen. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. Leuke plaat, zo toepasselijk ook. En altijd lekker rond deze tijd, vind ik dan. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je kunt blijven bellen met je vragen en straks natuurlijk ook met je antwoorden. De komende 4 uur. Maar als je rondloopt met een vraag, moet je het nu doen. Ja, want het is altijd een lekker begin, als het een goede vraag is tenminste. Ina? Ja, goedenavond Astrid. Dag Ina. Ik denk, hoi, ik denk dat ik een goede vraag heb. Mooi. Ja, het is een keer helemaal wat anders. Een raadsvergadering. Ja. Een raadsvergadering, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Daar, als er een agendapunt behandeld wordt, dan wordt er op een gegeven moment door de raad ingestemd, ja of nee. Het wordt goedgekeurd of afgekeurd. En dan komt er een klap met de hamer door de voorzitter. En nou is mijn vraag, stel voor als ze die klap met de hamer vergeten. En dan gaan ze naar het volgende punt. Ja. Staat dat punt dan nog open? Want het is niet afgehamerd. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik zit altijd aan te denken, want in principe is er dan natuurlijk niemand die gaat zeggen, ja, ho, ho, ho, ho, het is niet afgehamerd. Maar als het iets belangrijk is wat later of veel later een keertje weer ter sprake komt, zeg je, ja, maar ja, we hebben het wel besloten, maar niet afgehamerd. Ja. Dan heb je dus, dat heet dat ook alweer, dat kan bij een rechtszaak ook zijn, dat het niet de goede dingen zijn gevolgd en dat je daardoor de hele zaak verliest. Ja, dat het open blijft staan. Ja. En dan zou het volgens mij weer in een volgende raadsvergadering ter sprake moeten komen, al opgevoerd moeten worden als nieuw punt. Ja, dan moet het opnieuw beginnen natuurlijk. Ja, en dat is mijn vraag van, ja, staat die vraag dan nog open, of dat agendapunt? Of ja, ik weet het niet. Nee, ja, ik heb ik ook, ben benieuwd naar. Ik heb ook geen idee. Maar goed, misschien hebben mensen dat natuurlijk wel. Dat is altijd handig. En nou dacht ik ook even terug aan Ruben, hè? Was die er nog maar? Ja, want die had dat wel geweten. Die wist alle wetboeken uit zijn hoofd. En als die het niet wist, dan had hij advocaten die allemaal meeluisterden en hem op de hoogte stelden. Oh, ja, maar ja, misschien is er gewoon iemand die... Ja, we moeten natuurlijk ook het gat een beetje vullen. Dus misschien zijn er andere mensen die het weten. 0800-1121. Ik heb een goede hoop, Ina. Ik ook. Ja, dankjewel, hè. Wat ook wordt. Ik heb nog een vraag. Oh, dat is lekker. Dan kunnen we meteen met een goed lijstje beginnen. Oh, ja. Ik heb er dan nog één. Maar goed, dit vind ik echt belangrijk. Oh. Ik zie in Duitsland altijd in het weekend de vrachtwagen staan. En dat zal heus wel een keer bij jou besproken zijn. Maar ik snap niet waarom dat die vrachtwagens daar staan. Ze mogen niet rijden in het weekend in Duitsland. Maar waarom is dat? Maar ik vind het ook zo'n derving. Ik snap het niet. Het kost zoveel geld. En ja, die vrachtwagen staat daar met personeel. En als je een feestweekend hebt, bijvoorbeeld zaterdag, zondag en dan maandag, dinsdag is bijvoorbeeld eerste paasdag, tweede paasdag. Ja? Ja, dan heb je 4 dagen dat ze daar staan. Ik snap het niet. en dan denk ik, waarom gaan ze niet de belastingen behoorlijk verhogen? De wegenbelasting voor de vrachtwagens in het weekend. Dan kunnen ze in ieder geval nog naar huis komen. Ja. Maar ja, dat is, ik vind het echt niet normaal. Er staan er zoveel, en ik woon aan de grens, dus er staan zoveel vrachtwagens. Het is echt, door het hele land, hè? Ja, maar ja, ik ben wel bang dat, dat dit de enige oplossing is, toch? Ja, het kan. Ik weet het niet. Ik snap het gewoon niet. Ja, ja. Misschien dat iemand duidelijkheid daarin kan geven. Ja, nou ja, dat is. Ik weet dat er altijd wel een paar vrachtwagenchauffeurs luisteren. Dus laten we hopen dat die er ook vannacht bij zijn. Dat hopen we natuurlijk altijd. Ja, ik ga het proberen. Wil je nog een vraag? Hoeveel vragen heb je wel niet? Nee. Ik heb niet meer, maar dat schiet met de binnen. Nee, ja, dit is goed, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. We hebben het wel eens gehad over de wc met water, opgevangen water doorspoelen. En we vergooien zoveel schoon water met het doorspoelen van de wc. En ja, hoe kunnen wij het beste in een bestaand huis en regenwater opvangen en het afvalwater van bijvoorbeeld een douche, daar zouden we ook de wc mee door kunnen spoelen. We zouden ook het waswater van de wasmachine op kunnen vangen. Ja. En eigenlijk is dat niet vies om de wc door te spoelen. Er zit zelfs nog zon bij. Ja. Dus, en dan denk ik van, hoe kunnen we dat opvangen? Zijn daar tanks voor? Of moet je dat in de grond een tank doen? En dan met een pomp dat je dan zo de wc door kan spoelen? Ja, op een gegeven moment, ja, het water, ja, dat wordt duurder. En ja, we moeten er zuiniger mee omgaan. En dan vraag ik me af, zijn er al ontwikkelingen op dat gebied? Ja, want als je dat soort tips hoort, dan hoor je bijvoorbeeld, leg een baksteen in de stortbak van de wc, want dan loopt die minder vol met water. Ik snap het. Dat soort dingen. Nee, maar ja, wat natuurlijk super is, maar het zou gewoon eigenlijk, ik denk dan ook wel eens, waarom hebben al die wc's dan zo'n grote stortbak als dat niet nodig is? Nee, dat klopt. Ik vind dat een goed idee. Dat had ik nog niet gehoord. Ja. Ja, dus ja, maar jij denkt dus, want ik ben dus nu aan het douchen met een emmer. Ja, ik zo, ook. Ja, en dan met die emmer geef ik dan de plantjes water. Maar jouw idee is eigenlijk, zijn er niet gewoon al designoplossingen voor dat soort dingen? Of wil je gewoon zoveel mogelijk van dat soort milieubesparende dingen horen? Nou, ik dacht, als je douchewater af gaat koppelen van de riolering, dat je het opvangt, want daar kun je de wc mee spoelen. Net zoals met het van de wasmachine. Daar kun je ook de wc mee spoelen. Het is eigenlijk schoon water met een beetje sop erin. Het is niet vies. Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb kinderen. En zeker als die klein zijn, dan wordt dat water gewoon echt wel heel erg vies. Dus dan kan het niet, maar in andere gevallen... Nee. Ja, ja. Ja. Ja, ik zat gewoon echt te denken, gewoon omdat het water het wordt duurder, het wordt spaarzamer. We moeten daar goed mee omgaan. Ja. En zijn er al ontwikkelingen omdat in bestaande huizen, want ik kan me voorstellen in nieuwbouwhuizen, kun je dat misschien makkelijk Ja, inbouwen, maar in bestaande huizen, ja, hoe los je zoiets op? En dan even over die emmer terugkomen onder de douche. Ik spoel daar dan de wc mee door. Ja. Maar ik ben erachter, want een wc is ook een heel vernuftig iets. Als je daar, ja, als je daar spoelt naar de voorkant het water erin laat vallen, dan krijg je dat kolkje idee en dan heb je de wc schoon. Als je het achterin gooit, dan krijg je hem gewoon niet schoon. Okay. Dus je moet juist... Ja, daar kwam ik achter. Nou, na 2 jaar, hè, onderhand. Ja, ja, je zou toch denken dat we dat met elkaar toch een beetje praktischer moeten doen. Ja, weet je, ik weet ook bijvoorbeeld, want ik laat ook altijd de douche even lopen voordat ik eronder ga, want dan duurt het, en bij mij duurt het even voordat hij warm is. Bij mij hetzelfde. En dat water zou je natuurlijk gewoon, dat doe ik soms, maar dat zou je gewoon altijd moeten opvangen. Dus waarom zijn er niet veel meer van dat soort praktische oplossingen eigenlijk? Ja, ja. Ik heb 2 van die dwelemmers onder de aanrecht of onder het kastje staan in de douche. En dat zie je dan niet. Dat valt niet zo op. Nee. Maar er zit wel water in. Ja. Dus ik doe precies hetzelfde. En ik heb echt 2 emmers die ik op kan vangen. De eerste, ruime emmer, dat is eer het water warm is boven. Ja. En dan de tweede, als je doucht, dan valt de rest erin. Nou, dus dan heb ik 2 emmers. Nou, daar kunnen we best wel even mee toe. Als iedereen dat doet, dan hebben we echt... straks als het nog weer heel warm wordt... echt een probleem opgelost met elkaar, denk ik. Ja. Maar doet niet iedereen. Maar alle kleine beetjes helpen. Dus mochten mensen nog tips hebben, 0800-1121. Ja. Dankjewel. Nog één, Ina? Nee, hoor. Het begint bij bewustwording. Als je daarvan bewust bent, dan ga je dat doen. Dus ik hoop dat veel mensen dat gaan toepassen. Ja, maar ik hoop toch ook dat het makkelijker wordt. Ja. Dus precies wat jij zegt, dat er in bijvoorbeeld nieuwbouw, maar dat er ook in oude huizen, dat er vrij makkelijk te regelen valt. Dat je wc minder water gebruikt. Dat je de goede. Ik hoorde laatst. Van wie hoorde ik dat nou? Oh ja, van zo'n energiebesparingscoach. Die sprak ik weer ergens anders. Mm-hmm. Die zei van, voor mensen die krap zitten en die makkelijk willen besparen, is mijn eerste tip altijd een andere douchekop. Ja, dat klopt. Nou, toen dacht ik, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar waarom hebben we dan niet allemaal een andere douchekop? Niemand denkt toch, oh, laat ik lekker extra veel water verspillen en laat ik extra veel geld uitgeven aan water. Mm-hmm. Nou, het is nog sterker. Je kunt zelfs die slang met een bepaald pinnetje kunnen wat afknellen. Dat is niet zoveel water. Nee, is echt. En dat is niet voor de zuinigheid, maar gewoon om bewust te zijn met water. Je hoeft niet zo'n keiharde straal te hebben. Maar dus dingen afklemmen met pinnetjes, daar begin ik niet aan, hoor. Want dan gaat mijn douchekop stuk en dan ben ik uiteindelijk nog veel verder van huis. Nee, ik zeg het niet goed. Er zijn bepaalde systeempjes voor. Zijn daarvoor. Ja. Een officieel systeem, niet om iets te vernielen. Nee. Okay. Dus ik weet niet hoe het heet, maar wij hebben er één en dan kun je hem ook iets knellen, de watertoevoer. Oké, nou, dus die zet ik vast op het. Ik maak een lijstje met tips. En dan vraag ik aan onze Bagheera of die straks op Facebook wil zetten. Dus dan doen we al. Oh, wacht even hoor. Emmer bij het douchen. WC doorspoelen. WC doorspoelen. Met douchewater. Baksteen. Als iemand trouwens weet, want ik weet helemaal niet. Baksteen in de wc-bak. Oh ja, spoelen aan de voorkant. Ja. Spoelen altijd aan de voorkant, mensen. Ja. Aan de voorkant. En dan krijg je die draaikolk-effect. En dan heb je heel weinig water nodig. En wat hadden we nog meer? De goede douchekop. Check je douchekop. Ja. En niet je eigen douchekop, maar de douchekop van de douche. Ja. Die zijn er. En zo'n pinnetje. Ja, die kun je op een slang zetten. En dan geef je, dan om het water iets af te knallen. Ine zegt, je kunt een pinnetje op de slang klemmen. Nou, dit gaat stormlopen. Zo. Ja. Dankjewel, Ine. Succes vanavond. Goeienacht. Doeg. Hoi. Dick. Hoi, met Dick Bruin uit het Kaspoel. Hallo, dag Dick. Hoi. Ben ik weer blij dat je weer een programma hebt. Ik ook. Ja. Ik had een vraag. Ja. over dat alle zenders zich vannacht, of gisteren op 14 juillet, alle zenders van NPO, die apen elkaar na. Oh. Ja, die draaien alleen maar Franse liedjes. Mon amour van BZN enzovoort. Ik zal de vraag niet te lang maken. Maar waarom apen die... Of waarom, mijn vraag was... Alleen maar Franse liedjes. Vooral op radio NPO 1, 2... En soms ook, nou niet in de Radio 5, jij bent ook van Radio 5. Ja. Vooral op Radio 1 en 2, op 14 juillet, vooral of bijna allemaal Franse liedjes. Waarom is dat? Nee, maar ze hebben niet bij Radio 2 alleen maar Franse liedjes gedraaid. Nou, wel tussen 6 en 9 alleen maar Franse liedjes. Echt waar? Tour de France was ook allemaal Franse liedjes. En ik heb gewoon zin in Nederlandstalige liedjes. Ja. Dan kan je niet een Nederlandstalig liedje. Ja. Jij bent van de Nederlandstalige liedjes. Ja. Ik wil zo graag een Nederlandstalig liedje horen. Ja. Astrid, ja. Daar ben ik zo fan van Nederlandstalige muziek. Nou, ik snap het. Ja, oké. Dat is mijn vraag. Maar heel even, want ik begrijp dus... en als ze dat tussen 9 en 12 op Radio 2 hebben gedaan... dan is dat en dan hebben ze dat bedacht. Denken ze, oh, dat is leuk een keer. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Maar wat hebben we op Radio 1? Ja, bij de Tour doen we altijd Franse muziek. Ja, Tour de France was La Fan et La Zo van Myriam. En er was nog meer van... Ja, maar dat vinden mensen leuk, Dick. Dan is de Tour de France... Dan vinden mensen het leuk om een Frans liedje daarna of daarvoor te horen. Je hebt gelijk. Extra leuk, extra leuk. Wat wil je nog meer? Toch ben ik toch een fan van de Nederlandstalige muziek. Ja, nou, maar los van alles, ik zit je een beetje uit te lachen nu. Okay. Dat doe ik gewoon graag. Maar ik ben het wel met je eens. We zouden bij de publieke omroep zoveel mogelijk Nederlandstalig of van Nederlandse bodem moeten draaien. En dan af en toe snap ik heus wel wat grote hitjes weer uit het buitenland die mensen leuk vinden. Maar we zouden de Nederlandse artiesten meer moeten steunen. Ja, precies. Vind ik ook. Ik ben jarenlang Rodi geweest van de Scene en Truck en de Keks. En van ik ben een rocker. En van Jan Rot. Van ik ben een. Het is zo moeilijk om in Nederland rocker te zijn. Ja, nou, hou ik ben op. Gewoon fan van de Nederlandse muziek. Nou. Ik ben een groot fan van Nederlandstalige muziek. Kijk, we kunnen natuurlijk niet alleen maar draaien wat jij leuk vindt. Dat zou gek zijn. Ik. Maar als publieke omroep zouden we nog best nog net even een stapje verder kunnen gaan. Maar goed. Je hebt mijn verzoek al ingewild. Je hebt Doe Maar al gedraaid. Van Nachtzuster. Oh, nou, dan kom ik dan makkelijk mee weg. Dat is fijn om te horen. Nou. Ja, dat vind ik leuk. Dankjewel voor je vraag, Dick. Ja, fijne uitzending. Hetzelfde. Doeg. Doeg. Doeg. Rommelend in het busje. Versterkers in mijn nek. De band was vannacht weer galoos. De opkomst en respons niet te gek. De tour leidt van Tiel naar Donderen en van Grauw naar Nieuwegein. God straft wie rocker in Holland wil zijn. Bezemhok dat dienst doet als kleedkamer, zeurt een fan over mijn eerste plaat. Ik vertel hem van mijn laatste, hij weet niet eens dat die bestaat. En er was ook ooit één groepia, uit wie de drummer nu al 3 jaar gaat. God straft wie rocker in Holland wil zijn. Tussen Ans en Piet en de piraten, op een modderig campingterrein. Voor de radio met een bandje, ja heerlijk, hier komt het refrein. Mijn manager zegt, doe het toch maar joh, want de markt is al zo klein. God straft, die rocker in Holland wil zijn. Ze mij een gulden voor elk lied dat ik heb gespeeld in zo'n zwaar gesubsidieerd. jeugdhonk. En dan groeik hem elke jongen of meisje zich te pletter verveelt. Dan kocht ik een mooie motorfiets en verdween voorgoed uit beeld. Want God straft wie rocker in Holland wil zijn. God straft wie rocker in Holland wil zijn. Jan Rot was dat natuurlijk met een van zijn klassiekers. Rocker in Holland. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Gebruik het vooral als je ook een vraag wilt stellen, of natuurlijk als je het leuk vindt om een antwoord te geven. Ina die kwam meteen met een heel rijtje. Die wil graag weten hoe het zit met besluiten in een raadsvergadering als ze niet zijn afgehamerd. Kan dat problemen opleveren als ze dat vergeten? Waarom rijden vrachtwagens in Duitsland niet in het weekend? En zijn er milieuoplossingen voor water, dus die al makkelijk worden doorgevoerd? Dus bijvoorbeeld als je in een ouder huis woont, zijn er dan oplossingen om minder water te gebruiken? Dick die vroeg in eerste instantie waarom Radio 1 en Radio 2 elkaar naapen door allebei Franse muziek te draaien op 14 juli. Oftewel 14 juli. Ja, dat kan natuurlijk ook een keer gebeuren, hè? Sowieso met de Tour de France wordt veel Franse muziek gedraaid. En als besloten wordt dat het leuk is om veel Franse muziek op een dag te draaien, dat het ook nog eens connectie heeft met een Franse bijzondere datum. Ja. Nou ja, ik ben bang dat dat het antwoord is. Dat betekent wel dat ik zelf vakkundig weer een vraag heb weggeproduceerd. Dus als je nog nieuwe wilt toevoegen, bel dan even. Martine. Hoi. Dag Martine. Lang geleden. Ja. Er is iets dat mij bezighoudt. En ik vraag aan iedereen. Ik zal de vraag maar meteen stellen. Is er, en zo ja, wat dan, verschil tussen love at first sight en meant to be? Oh. Als in, je bedoelt als in wat er gebeurt als je verliefd wordt? Of heb je het over televisieprogramma's? Nee, ik heb geen televisie. Oh, goed om te weten. Oh, yeah. Ja, nee, fijn altijd als radiomaker, altijd fijn om te horen, want dan moet hij de hele dag gaan. Nee, dus je bedoelt eigenlijk dus liefde op het eerste gezicht. En, en een soort, ja, je hebt ook en nog soulmates be, ja. Natuurlijk. Ja, ik geloof er allemaal geen hout van. Je gelooft er allemaal nee. geen hout van. Is even, nou, liefde op het eerste gezicht geloof ik wel. Oké. Ja, ja, maar meant to be, dat is toch... Ja, dat vertaalt zich als dat je voor elkaar gemaakt bent. Dat is toch eigenlijk nooit zo? Ja. Sluit het een het ander uit... Ja. Nou, weet je, al dat soort vragen. En, ja. Waar komt dat vandaan, Martine, dat je daar opeens over loopt te piekeren? Nou, piekeren niet. Piekeren, het is meer een piekeren. Filosofische vraagstelling. Ja. Nou, ik kan het wel vertellen. Ik woon in Middelburg. En toen zat ik op een bankje. En nou, het is geen kwaadsprekerij. Dus ik zat naast Friso, op wie ik verschrikkelijk verliefd was. Maar dat is Friso niet. En toen kwam er zo'n meisje, zo'n hittepetitje. En die zag mij met Friso zitten op dat bankje. En zij komt zo aangetrippeld. En zij zegt, zij is een beetje verliefd op jou. Hmm. Dan loop ik tegen de 70 en ik heb echt geen hittepetitje nodig die dat tegen mijn Friso gaat zeggen. Nou, ik wil niet roddelen, maar het had zomaar het verschil kunnen maken. Ja, dat is dan verkeerd uitgepakt. Ja, wat is er gebeurd? Het is niks geworden tussen Friso en mij. Oh. Terwijl het goed gekund had. Ja, ja, want waarom wilde Friso niet? We zijn zelfs niet zo ver gekomen dat we erover gepraat hebben. Oh, oh. Maar ik weet wel zijn verjaardag en dan... Hij staat toch bij mijn favorieten in mijn toestel. Oh. Dus dan kan ik hem bellen en dan herkent hij het nummer natuurlijk niet. Maar dan zeg ik, ja, ik was het. Tot volgend jaar. Ach. Ja, zo gaat dat. Ja, ik weet niet, ik voel me nu een beetje een hittepetitje, maar moet je niet wat meer, moet je niet wat meer moeite doen voor Friso? Nee, het is... Nee, hij had het lang toegehaald als het zo was. Nee, als... nee. Zo werkt het met 9 van de 10 mannen echt niet. Oh nee, echt niet? Nee, dat zijn zulke sukkels, Martine. Ja, sorry, ik jaag nu de helft van de doelgroep weg. Maar... Maar als mannen hebben ten eerste vaak niet door dat een. Dus dan had je dat hittepetitje voor nodig. Maar ten eerste hebben ze het al niet door. En ten tweede, ja, als je erop moet wachten. Ja. Dus ik zeg, ja. Ja, dan had ik nog wel iets grappigs in Middelburg. Ja. In Middelburg heb je een hele gevaarlijke winkel. Die heet De Drukkerij. En dat is een boekwinkel, platenwinkel, cd-winkel. Nou, heel gevaarlijk ook. Als je van boeken houdt. En, Voor je portemonnee, gevaarlijk. Ja, heel gevaarlijk. Ja. Oh ja, en er staat een piano. En ik heb me daar mijn klavichordboek opgelegd. En dat is niet eens afgerekend. Het is gewoon meegenomen. Terwijl dat niet de bedoeling was. Maar goed, het is een gevaarlijke winkel. Nou, en daar kreeg ik van Tim, dat is degene van de kantoorartikelen, kreeg ik een M. En het was een puzzeltje voor je naam. Oh. En ik ben dus nu weer op Mark, op mijn leeftijd. Ja. En toen dacht ik, oh, dan ga ik dat voor Mark kopen. En toen reed ik richting de Vastmarkt, waar al die cafeetjes zijn. En toen stond er een meisje in de weg. Schattig meisje met rood haar en een jurkje en een gebreide wol majootje en schoentjes en ja... Ze had niet het idee dat ze aan de kant moest gaan. Ze was te jong voor. En die moeder die zei, kom, ze waren Duitsers. En zegt, oh, dag, hoe heet je dan? Nou, ze heette Maya. En dat cadeautje wat ik voor Mark had gekocht... was een klein puzzeltje met zijn naam. Oh. Dan kan je zo'n puzzeltje en dan kan je het beginnen met je naam. Dus je hebt het puzzeltje aan Maya gegeven? Heb ik aan Maya gegeven in plaats van aan Mark. Maar even, Martine, want ik... Betalen af. Nou... Jij vooral, ik niet, ik ben er nog. Ja, nee, maar... want als ik het nu goed begrijp... heb je inmiddels ook al je focus verlegd... van Friso naar Mark. Niet zo snel, er gaan de jaren overheen. Oh, daar zitten jaren overheen. Oké, want terug weer naar inderdaad de vraag. Ja. Liefde op het eerste gezicht of man to be? Gaat dat allemaal samen? En misschien ook... Waar is het op gebaseerd, hè? Want er is heel erg weinig onderzoek gedaan naar verliefdheid. Ja, dan wordt het hoog tijd. Nou ja, je zou toch denken dat dat best een elementair ding is in het leven... voor heel veel mensen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar goed, het verschil tussen liefde op het eerste gezicht en man to be... of zou dat misschien gewoon precies hetzelfde zijn? 0800-1121. Ik ga op zoek... En ik neem even terug dat je actie moet ondernemen op Friso. En ik zeg nu dat je actie moet ondernemen op Mark, Martine. Ik moet trouwens even zeggen, Astrid. Ja. Want ik was vroeger, toen ik nog in Geleen, Zuid-Limburg woonde... had ik een pianoduo met Astrid Boon. Oh? En een vrouwelijk pianoduo. Ja. Wat leuk. En, dat, ja, en we waren al beroemd in Geleen, want steeds als we opkwamen elk jaar bij de uitvoering, kregen we alle applaus. Nou. Ja. En dat later is heb leuk. Ik een pianoduo met mijn nicht Karin van Buitenen gehad. Oh. En die, dat was ook heel goed, overal opgetreden. En toen kreeg ik een brief van haar dat ze liever aan een solo carrière wilde werken. En toen heb ik tot slot toch met een man in Zutphen. Toen woonde ik in Deventer. Dus Astrid doet me altijd denken aan Astrid Boom. Dat begrijp ik. Ja, dat brengt bij jou pianoduo herinneringen. Bij mij niet. Nee, bij jou andere herinneringen. Bij Martine misschien, weet ik veel. Maar als je zo goed piano speelt... Ik zeg, nodig Mark een keer uit voor Quatre Mains. En moet ik dan naar een studio in Hilversum komen... Nou, laten we dat nog eventjes op de lange baan schuiven, want we hebben hier geen piano. Maar jullie hebben wel een Mark die piano speelt. Ook niet. Nou. Maar jij hebt een Mark en ik hoop een piano. Oh, ja, maar die speelt dat is echt een muzikale nietsnut. Ja, maar dan kan je het hem leren. Oh, god. Goed. Martine, succes. Dankjewel, Astrid. Tot de volgende keer. Ik hoop dat er leuke antwoorden komen. Ik ook. Dag, Martine. Dag. Harry. Goedenavond, Astrid. Nou, Harry Kous. Hoi. Hoi. Die vorige mevrouw van het water, hè? Ja. Dat intrigeerde me een beetje. Dat bracht me ook in één keer de vraagstelling van... Hier in Nederland hebben we gevochten tegen het water. Nou hebben we bijna geen water meer. Maar hier in Nederland wordt nog wel steeds geblust voor brand met drinkwater. Waarom is dat? Ja, dat is eigenlijk heel gek, hè? Maar ja, is dat zo? Wordt er nooit geblust met bijvoorbeeld slootwater als dat in de buurt is? Ja, als het in de buurt is. Maar ja. Hoeveel sloten zijn er nog? Ja, maar goed, ze hebben dus... ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Maar als er brand is, dan komen ze... en dan hebben ze altijd ergens in de buurt een punt... waar ze kunnen aansluiten, toch? Om te blussen. Maar dat is wel op het drinkwater. Ja, dus dan zouden overal voorraad moeten... Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Maar laat ik me dan ook niet bemoeien. Laten we gewoon vragen waarom dat is en waarom het niet op te lossen valt. Met slootwater of ander water, toch? Ja, dat klopt. Ja. Maar ik kwam op die vraag en ik liep er al veel langer mee rond. Maar ik kwam er steeds niet doorheen. Nou kwam ik er wel doorheen. Nou, goed gewerkt. Ik kwam op die vraag omdat die mevrouw over dat wc doorspoelen en dergelijke kwam. Nee, dat begrijp ik. En toen dacht ik van, waarom wordt hier in Nederland... geblust. Met drinkwater. Met drinkwater. Geblust. En we hebben al te weinig drinkwater. Precies. Nou, nog niet te weinig, maar het zit er wel aan te komen, ja. Oké, ik zeg 0800-1121. Er is vast wel iemand met een brandweerverleden... die daar iets over kan en wil zeggen, Harry. Ik probeer het. Ja, heel hartelijk dank. Jij bedankt. Goeienacht. Goeienacht. Doeg. Hans. Hoi. Hallo, dag Hans. Ik heb geen brandweerverleden. Nou, maar dan ben je even goed van harte welkom. Ik heb wel twee tips. Ten eerste, ik woon alleen. Ja. En ik ga alleen na het poepen mijn wc doorspoelen. Oh. En niet naar het plassen? Nee, dat vind ik onzin. Oh. Oh, ja, dat vind ik nou een beetje viezig. Vind je dat? Ja. Nee. Ja, nee, maar nee, jij weet je wat jij wil. Maar ik vind ook na het plassen, denk ik van... nou, even lekker die wc doorspoelen. Nou, nee hoor. Maar vind goed, het kan. Nodig. Ja. Maar goed, ten tweede... waterbeheer in mijn postzegeltuintje... Ja. Heb ik alle tegels weggehaald... Oh ja, want dat schijnt ook heel slecht te zijn inderdaad... voor de waterrondgang en zo. Dan, ja, oké. Okay. Ja. En dat is niet viezig. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Oké, okay. Nou ja, dat zijn, zijn goede tips. Ik heb een vraag. Ja. In mijn postzegeltuintje word ik elke... ochtend wakker gemaakt door die schreeuwleliks van een eksters en kraaien. En ik ben dol op vogels. Ja, maar toch? Nee, niet maar toch. Nee, natuurlijk niet. Ik kan genieten van de pimpelmeisjes en de lijsters en wat dan ook. Ja. Maar... vogels fluiten niet om ons vrolijk te maken. Oh. Zeker exers niet. Oh. Nee, ze doen dat om een territorium te beschermen. Oké. En daar besteden ze zoveel aandacht aan. Daar gaat zoveel energie in zitten. Mm-hmm. Voor die beestjes. Ja. Ze fluiten van 6 tot 8 uur 's avonds in de bomen. Alleen om te zeggen, kom niet in mijn buurt. Ja. Dat kost zoveel energie, zoveel tijd. Die tijd kunnen ze beter besteden aan het vangen van insecten of het pikken van zaadjes of weet ik veel wat. Ja. Dus de vraag is eigenlijk, waarom zingen zangvogels? Waarom besteden ze daar zoveel tijd en energie aan? Ja. Ja, misschien hebben ze het gewoon, hè? Dat scheelt. Nou, ik hoop dat ik niet de enige ben die 's winters de vogels bij moet voederen. Ja. Ja. Ja. Zoveel energie hebben ze niet in de winter. En ook dan zingen ze. Ja, nou, geen idee. Mijn idee is dan om gewoon te vragen of iemand het antwoord wil geven via 0800-1121. Ja. Ja, zo doen we dat. Ja. Prettige uitzending verder. Dankjewel, jij ook, Hans. Dag. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black. This moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Klassieketje, Blackbird van de Beatles, hoorde je. 0800-1121. De vraag is in dit geval, waarom zingen zangvogels? Waarom steken ze daar zoveel tijd en energie in? Waarom blust de brandweer met drinkwater? Is er verschil tussen liefde op het eerste gezicht en meant to be? Zijn er milieuoplossingen voor water die je in ook oudere gebouwen zelf kunt inbouwen of waar handig gebruik van? Ja, ik raak in de knoop met hoe ik het zeg, maar ik weet wel heel goed wat ik bedoel. Namelijk, hoe kun je meer water besparen ook in oudere huizen en waarom zijn daar niet meer praktische oplossingen al voor? Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen. 0800-1121. Waarom rijden vrachtwagens niet in het weekend in Duitsland? En als een stuk niet wordt afgehamerd bij een raadsvergadering, is het dan allemaal wel rechtsgeldig of kan dat nog problemen opleveren? 0800-1121. Een agendapunt, moet ik zeggen. Niet een stuk, natuurlijk. Hey Marcello. Ja, hallo. Ik heb een hele bijzondere vraag. Of eigenlijk een verhaal, een apart verhaal. Oh. Nou, het is zo dat ik heb gehoord dat Paleis Hoeksdijk is gekocht door een mevrouw. En die had een prijs gewonnen, want drie mensen, drie organisaties mochten zeggen wat ze ermee wilden. En toen is de regering besloten van toen om het Animusau te verkopen. En mevrouw Bergman. En nu is het zo dat het steeds wilde plannen mee zijn wat ze willen doen. Dat is geblokkeerd. Maar nu is het heel raar. Vroeger woonde een koningin, stond er een wacht voor. En nu moet je heel rijk zijn om het af te kunnen huren. Dus het wordt een beetje hip-hop McDonald's-paleis later ooit is. Nou, het is zoiets schitterends. En ik heb een heel groot plan. Het moet gewoon teruggekocht worden door het Rijk. Het moet weer Koninklijk Paleis worden. Dat is voor een deel dan van het jaar dicht is. En voor het grootste deel is het dan open. Dus een stukje blijft dan voor de koninklijke familie. En voor de rest is het gewoon voor het publiek. En dat moet er gebeuren, want er is geld genoeg. Het is zoiets prachtigs. Ik kom daar vandaan uit die buurt. En het is ook iets historisch wat overgebleven is van 300 jaar. En waarom moet het dan op die manier? Dat als je een popconcert wil geven, dat je House en Harry kan doen. En dat je een beetje onzin kan doen. En dat je het dan ook niet inkomt als je dat niet kan betalen. En ze hebben wilde plannen voor een superverbouwing. En ze gaan een halve boel afbreken. Ik ben het daar gewoon niet mee eens. Maar dit is toch allemaal best wel. Dit is al best wel lang geleden, toch? Nee. Dat dit gekocht is door. Nee, het heeft heel lang leeg gestaan. Toen had je de openstelling Stichting Paleis Hoeksdijk. En ja, toen was het eigenlijk een beetje. Ja. Dat is een korte historie. Toen had je de directeur van de Rijksgebouwdienst. Die moest het beheren. En toen, na de dood van prins Bernhard. En toen is het zo geweest dat ze niet wisten wat ze ermee moesten doen. En toen mocht er iemand wel als een tentoonstelling houden. Oké, okay. Marcella, want we zitten hier morgen nog als we de hele geschiedenis moeten. Maar is het niet. Dat gaan we nu niet doen. Is het niet. Is het Marcella? Is het niet al, nou wat zal het zijn, 5 of 6 jaar geleden waar je het over hebt dat het verkocht is? Mijn vraag gaat om het volgende. Mijn vraag is het volgende. Kijk, het is altijd een koninklijk paleis geweest. En nu komt het zo dat de koningin had het. Mijn vraag gaat erom, is het dan niet beter dat het weer opgeknapt wordt door het Rijk en weer Koninklijk Paleis wordt met een museale functie. En ik zoek medestanders die dat mee willen realiseren. Wie helpt mij daarmee? Daar gaat mijn vraag om. Want wat er nu aan mee de hand is, dat is een ramp. Maar lieve Marcello, dit is geen vraag. Want het is op dit moment van dat privébezit, ja. Ja, van dat, nou, van het bedrijf is het volgens mij. En maar het, gaat en het mij staat helemaal niet te koop. Mijn vraag is alleen maar, van, nou, dan wil ik het. Nou, dan zoek ik sponsors dat ik het van die mevrouw kan kopen. Maar het staat niet te koop, Marcello. Nee, maar het is gewoon waanzin dat zo vervalt. Ja, dat snap ik, maar dit is dus een ergernis. Dit is niet een vraag, want het lijkt me. Ik hou van dit programma, maar het lijkt me stug dat je, wat zal het zijn, 2 miljoen inzamelt vannacht. Nou, sorry, ik wou dit niet zo keihard. Ik wou niet je dromen aan diggelen slaan. Maar het is geen vraag, Marcello. Het spijt me. Oh. Het is meer een soort crowdfunding waarvan je het succes ook wel heel erg zwartgallig inziet. Omdat het niet te koop staat, namelijk. Nee, maar het is natuurlijk erg vreemd dat als er nou iets moois overgebleven is. Ja, lieve Marcello, ik snap je verhaal en ik snap je ergernis. Ik ermee wil helpen. Ja, maar je kan toch niet zomaar iets kopen wat niet te koop staat, Marcello? Nee, voor kan miljoenen? Nee, maar nou, miljoenen. Kijk, die mevrouw gaat zelfs niet lukken, want zij kan er niks meer mee doen, want alle bestemmingsplannen zijn geblokkeerd. Dus ze zal het uiteindelijk. Ze kunnen het niet eens de gebouwtjes aan de overkant sturen. Het is in verval. Dat vind ik gewoon erg zonde. Ja. En ik kom uit Soest. En het is gewoon. En daarom denk ik gewoon dat ze het zo moeten regelen dat aan later, als Amalia koningin wordt, dat zij er gaan wonen. Is ook goed voor Soest en Baarn. Ook al is het geen goede vraag. De mededinging is ook goed voor de toerisme en alles en zo. Als Soest en Baarn is ook een beetje in verval. Nu het gewoon een beetje zielig erbij staat. En dat is heel jammer. Ja. Dat zou ik alleen maar zeggen. Dus, ja. Ik heb goede jeugdherinneringen daaraan. Ik snap het, maar ik zou dan, Marcello, ten eerste eerst eens gaan kijken of het überhaupt te koop komt te staan. En, mm-hmm. en dan zou ik ten tweede zou ik dan een crowdfunding beginnen of iets dergelijks. Maar dit is een programma met vragen en antwoorden. Dat is toch iets anders. Nou, ik ga dan als steentje paleis te koop gevraagd. Misschien Soestdijk. Misschien is dat iets. Ja, heeft iemand een paleis te koop? 0800-1121. Dat is een goeie. Maar het moet wel paleis Soestdijk zijn. Want anders dan, het gaat natuurlijk de hele vlieger niet op in dit verhaal. Nee, ik fiets er heel vaak langs. En, ja. En dan komt het laatste wat ik wil zeggen erover. Uh-oh. Als dat nog mag. Ja. Als ik nou langs het paleis fiets en daar binnen loop en zeg, ja, ik heb wat ideeën. Ja, daar staat je niet te woord. Er is zo'n hele administratie en er loopt zo'n dwaze directeur rond. En die zegt, wat kom jij hier te doen, halve bedelaar? Terwijl ik gewoon de royalty zelf ben. Ik ben geen Johan Flemings, maar ik lijk er wel een beetje op. En als ik dan uit Soest kom, denk ik zelf, wat zijn jullie nou aan het prutsen? Kom, en ik kan geen 10.000 euro per maand betalen voor een klein kantoortje. En dan word je eruit gedonderd daar. Je hebt er niks te zeggen. Dat de directeur van meneer Altenwil van de Rijksgebouwendienst. Ik nog aan zijn jas heb getrokken van oei, kan ik een keer met u praten? Toen was het te laat. Toen kreeg die stichting het in handen. Ja, maar Marcello, ik snap wel dat je heel graag dat je met hart en ziel van dat gebouw houdt. Maar het is natuurlijk niet zo dat iedereen zich maar kan bemoeien met een gebouw waar die van houdt in Nederland. Zou fijn zijn. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Als het niet van jou is, dan ga je er gewoon niet over. Nee, precies. Dat vind ik heel jammer. Ja. Daarom ik zoek een miljonair. Ja, dat snap ik. Nou ja, mocht er toevallig een miljonair reageren die een paleis in Soestdijk wil kopen dat nog niet te koop staat, dan laat ik het je weten. Dat die mevrouw dan spijt krijgt dat ze het verkocht heeft. Ze heeft er 1,7 miljoen voor betaald. Zoveel Nederlanders. Komt dat dubbeltje. En misschien wil die man het dan wel over. Nou, nee. Of een vrouw, nee. Hè. Je hebt ook miljonairsvrouwen natuurlijk. Nee. Ja, maar dat moet niet gebeuren. Nee, het Rijk moet het terugkopen en opknappen. Het moet rijksbezit worden. Ja, ik snap dat je denkt dat mijn bereik heel groot is, maar zo groot is het niet, Marcello. Nee. Heb jij een kleine portemonnee? Ja, ook dat. Nou, dat sowieso. Maar goed. Nou, mocht zich iemand melden, dan hoor je het, Marcello. Je bent geweldig. Ja. Succes, hè? Ik leid dat tot rit in de orde van Marcello. Nou, dat is gaat met er misschien wat. Dan nu loop je weer te hard van stapel. Laten we eerst Soestdijk opkopen. Goed. Dag, Marcello. Ja. Gewoon helemaal teleurgesteld. Ja. Moet toch ook eerlijk zijn, potdikkie. Alex? Alex? Hallo? Hallo? Ben je daar? Sorry. Wie? Hallo. Ja, jij. Wie ben jij? Wilfried. Wilfried. Oh, dat is... Ja, joh. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik ben geen Alex. Zo. Nee, als je geen Alex bent, maar Wilfried... Ja, dan kunnen we twee dingen doen. Of ik kan op zoek gaan naar een Alex... of ik kan gewoon met jou gaan praten, Wilfried. Ja, nou... Mijn vraag was dus... Ja. Waarom zijn er zoveel zonnepanelen op het dak? Op huizen? En op dingen? En wat levert dat op per jaar? Oh ja. Ja. En dat vind ik wel eens interessant. Maar ja, dat verschilt natuurlijk heel erg hoeveel zonnepanelen en wat voor zonnepanelen je hebt. Maar als iemand die zonnepanelen heeft daar iets over wil vertellen... is wel informatief zo midden in de nacht, toch? Ja, nou ik zeg al, dat vind ik wel eens interessant. Ja. Zal ik het zo instellen, ja. Ja. Als iemand zonnepanelen heeft en even wil vertellen waarom die ze op zijn dak heeft gelegd of in de tuin. En wat dat ongeveer oplevert, wat de voordelen zijn, 0800-1121. Ik probeer het, Wilfried. Is goed. Doeg. Goeienacht. Dan denk ik dat ik hier Alex gevonden heb. Alex? Hey, goedenavond. Oh, sorry Alex, want jij zegt, ik weet dan hoe dat werkt. Dan zeg ik Alex en dan heb ik de verkeerde lijn aangezet. Nee, en dan zit jij ondertussen, hallo, ik ben er. Dat geeft helemaal niet, ik heet nog steeds Alex, ik ben nog steeds onder de lijn. Gelukkig, zeg het eens Alex. Nou, ik heb gewoon een beetje een bizarre vraag die misschien al jaren bezighoudt. En ik kom er gewoon niet uit en ik heb het ooit een keer mogen vragen aan Wubbe Okkels. Oh. En er nooit een antwoord op kunnen krijgen. Ik ben een vervent buikslaper. Ik kan nu even niet slapen. Ik zat net even op de fiets en denk eigenlijk aan die vraag na. Hoe zit dat in de ruimte? Stel je voor, je zit in het ISS of toen de tijd het meer, hè, wat je bij Rusland had. Als je rechtop staat en je bent een buikslaper, kan je dan nog steeds slapen? Of zit je dan gewoon altijd wakker dat het niet lukt? Maar jij kunt niet slapen als je niet op je buik slaapt? Exact. Het is me nog nooit gelukt, volgens mij. Ik word wel eens wakker. Het is heel gek, hè? Je wordt wel eens wakker dan in je, of na je slapen. Dan lig je toch half op je zij of op je rug. Maar ik ga altijd slapen als ik op mijn buik lig. Oké, okay, ja. Ja, het is nog nooit anders gegaan. Dus hoe moe je ook bent, je ligt op je rug en je denkt... Ik wil echt heel graag slapen, maar dit is de omgekeerde wereld. Nee, al heb ik 10 optredens op een dag gehad of weet ik veel wat. Nee, het lukt me niet. Echt niet. Oh. En toen wilde je graag weten hoe dat in de ruimte ging? Exact, ja. En dus toen heb je dat aan Bubbo Okkels gevraagd? Ja, ik heb hem ooit een e-mail gestuurd. Nou, volgens mij was dat in 2010, ik denk een jaar of drie, wat hij overleed. En er is nooit een antwoord op gekomen. Ik denk, het was zo'n vraag dat je als kind misschien al weet. En altijd al zoiets hebt van, nou, hoe zit dat eigenlijk? Te gek om ergens ook maar te kunnen vragen, want niemand die het antwoord weet. Ja. Behalve iemand die in de ruimte is geweest. Maar ja, probeer er maar eens achter te komen. Dus ik vraag me af, wat is het effect? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Maakt het uit? Ja, dus eigenlijk dat. Oké, okay. En ja, ik zit even te denken, want als Bubbo Okkels... ja, weet je, dat lijkt me toch de persoon... het is jammer dat hij er niet meer is. Maar is er anders, niet meer, ja, nee. Anders zou dat toch degene zijn... Mij 13 overleden, volgens mij, ja. Dat is het, ja. En ik zit nu te denken, want ik weet dat André Kuipers af en toe luistert. Oh, hey, dat zal het zijn. Dus, en hij heeft wel eens gezegd van je mag bellen... maar ik vind het toch wat om die beste man om 3 uur 's nachts wakker te bellen. Dus ik wacht nog even af of iemand gewoon het antwoord weet... Wie weet luistert hij. Ja, ja, maar dat zou toch weer mooi zijn. Het is een vraag waar je altijd mee blijft zitten... en er nooit een antwoord eigenlijk kan krijgen. Nee, precies. Maar ik denk op zich dat als je buikslapen bent... en je bent daar nogal rigide in... Ja. Dat je dan misschien niet moet ambiëren om ruimtevaarder te worden. Überhaupt de ruimte in te gaan. Want voordat je zeg maar astronaut kunt worden... moet je volgens mij wel een vragenlijst invullen. En misschien zit daar gewoon wel bij... Doe je moeilijk als je in vreemde houding in slaap moet vallen? Nou, misschien is dat vraag 1b inderdaad. Mag je als buikslaper eruit zien? Kun je astronaut worden als buikslaper? Exact, ja, precies. Ja. Nou ja, ik vraag me toch af wat er gebeurt als jij gewoon gaat liggen... En dan net zo lang wachten tot je in slaap valt... zonder op je buik te gaan liggen. Nou, dat is misschien een goede vraag. Misschien iemand die slaaptherapeut is of iets dergelijks. Die ja, daar antwoord op ja is er iets aan te doen? Oké, maar zo erg is het... behalve als je dus astronaut wil worden, natuurlijk niet. Dus nee. 0800-1121. Ik probeer het, Alex. Helemaal cool, we wachten gewoon op andere Kuipers. of andere astronauten. Nou goed. Wie weet. Goeienacht, hè. Dankjewel, jij ook. Doeg. Genghis. Ja, een hele goede nacht, Pastorin. Hi, Genghis. Zeg het eens. Ik heb een vraagje over dat één stukje zelfde straat... 3 keer binnen 3 weken voor de verschillende werkzaamheden wordt opengebroken. Oh, waarom het niet in 1zelfde week kan, bewijs van... Ik denk, als we hier een antwoord op kunnen vinden... dat we gewoon eigenlijk heel veel problemen ook in de politiek... in de planning, in wat dan ook, wat voor problemen in Nederland... in de zorg, in het onderwijs... dat we dat in één klap oplossen als we hier een antwoord op vinden. Oké, nou dan... Ja, toch? Als het toch zou lukken om alles zo te coördineren... dat we geen onnodige dingen meer hoeven te doen? Nee, precies. Maar of dat stukje van mij vraagt... zou je kunnen zeggen, we richten 1 centrale punt in. Ja. Of waar alle werkzaamheden in worden bijgehouden, op welke datum... dat je dan misschien op zijn minst kan gaan kijken van of niet... Nee, dat je het in ieder geval wat makkelijker kan maken... voor mensen die daar anders last van hebben. Ja, het is natuurlijk super onlogisch. Maar waarom is die straat 3 keer opgebroken? Nou ja, ik hoor het best wel vaak van mensen. Ja. Ik zelf heb dat bij mij in de straat ook zo ervaren. Dat dan... dat in 3 weken hetzelfde stukje wordt opengebroken. Voor, dan voor verschillende werkzaamheden weliswaar. En dat, ja, ik hoorde net, van de week hoorde ik nog een collega van mij zeggen van, dat hij daar ook, dat hem ook was opgevallen. Ja. Dus ik dacht, ik schiet hem erin, wie weet. Ja. Heeft iemand daar een antwoord op? Ja, misschien iemand die bij de gemeente werkt en die planning doet. En dan, die weet dan misschien waarom die afdelingen niet ergens een kaart hebben hangen van, nou, dit gaan we toch open graven. Dan kunnen we misschien ook meteen iets doen aan de elektriciteit en de riolering en de lichttoevoer, weet ik veel. Goed, ik probeer het, Genghis. Dank je wel. Ja, jij ook, bedankt. Goeienacht. Hoi. Yes. Hij heeft wel helemaal gelijk. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op 3 van de slachtoffers. In 2020 werd er met de Netflix-film Lost Girls nog aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van drag queen Envy Peru meespeelde bij de mishandeling afgelopen dinsdag. De 34-jarige Boris Itzkovic Escobar, zijn echte naam, is bekend van tv-programma's als Drag Race Holland en Make Up Your Mind. Hij werd in een bus door 4 jongens die tegenover hem zaten uitgescholden en beledigd. Hij was toen niet in drag, meldt NA Nieuws. Hij werd fysiek mishandeld en bedreigd met een metalen voorwerp. Later werd hij door de jongens achtervolgd en tegen de grond gewerkt. Ze zijn vertrokken en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Een klassiek concert van de BBC in Londen is verstoord door klimaatactivisten. Ze bestormden het podium met vlaggen van de actiegroep Just Stop Oil. Vrijwel direct werden ze door de beveiliging van het podium gehaald. Just Stop Oil wil dat de Britse regering stopt met het verlenen van nieuwe olie- en gasvergunningen. De man die afgelopen ochtend 3 mensen neerstak in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het gebouw waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven. 2 anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Het weer. Vannacht is er kans op wat regen en wordt het niet kouder dan een graad of 17. Komende dag opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Als nou in een raadsvergadering een agendapunt niet keurig is afgehamerd, is het dan wel een legitiem afgehandeld agendapunt? Nou, dan moeten toch mensen luisteren die in de lokale politiek actief zijn, die weten hoe belangrijk dat afhameren is. 0800-1121. Waarom rijden vrachtwagens in Duitsland niet in het weekend, vraagt Ina zich af. En wie heeft er nog milieuoplossingen voor minder watergebruik, niet alleen in nieuwbouw, maar ook in oudere huizen. Maar ik ben ook wel benieuwd of er al uitvindingen zijn in nieuwbouwhuizen waardoor je minder water gebruikt. 0800-1121. Martine die wil weten of er een verschil is tussen liefde op het eerste gezicht of meant to be. Nou ja, mocht je daar ervaring mee hebben, dat je op het eerste gezicht al wist dat je voor elkaar voorbestemd was. 0800-1121. Harry wil weten waarom de brandweer blust met drinkwater. En Hans vraagt zich af waarom zangvogels zoveel tijd en energie steken in dat constante zingen. Je mag ook een mailtje sturen, nachtzuster@omroepmax.nl... of even een berichtje sturen via Twitter of via Facebook. En wees altijd welkom op de chat. Die vind je op radio1.nl/nachtzuster. En tot slot heb je natuurlijk de mogelijkheid om gratis en voor niks een appje te sturen. Dat doe je via de NPO Radio 1-app. Daar staat berichtje naar de studio. En dan vind ik het leuk om even van je te horen, zo om 4 minuten over drie 's nachts. Marcello is op zoek naar een miljonair die samen met hem Paleis Soestdijk wil kopen, wat op dit moment volgens mij niet te koop staat. Wilfried is op zoek naar mensen met zonnepanelen om hem te vertellen waarom je zonnepanelen zou moeten nemen en wat het uiteindelijk oplevert. En Alex wil weten of een buikslaper wel astronaut kan worden. Want je kunt niet altijd op je buik slapen, denk ik, in de ruimte. 0800-1121. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Baby, were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling, how's the weather? Say, baby, is that cold better now? Prachtig liedje van de Ra-band was dat, Clouds Across the Moon. 0800-1121, dat blijft het telefoonnummer. Gebruik het vooral hè, als je vragen of antwoorden hebt. Eens eventjes kijken, dan gaan we naar Karsten. Karsten, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hi, zeg het eens. Ja, ik heb ik had eigenlijk twee dingetjes, maar het zijn er drie geworden ondertussen. Ah, dat schiet lekker op. Krijg je met het wachten. Ja. eerst over het in Duitsland, het vrachtwagenrijden, waarom dat niet mag in het weekend. Ja. Nou, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur, dus dat behoor ik te weten natuurlijk. En het zit zo, in de vakantieperiode is het het hele weekend. Omdat dan het druk is op de weg. En dan willen ze eigenlijk het druk op het verkeer verminderen en filevorming voorkomen. En daarom mogen de vrachtwagens de weg niet op. Maar is dat niet heel raar? Want dan zeg je dus dat de bevoorrading niet door mag gaan omdat het druk is op de weg? Ja, nou ja, de bevoorrading gebeurt vrijwel door de week. Sowieso in Nederland is het ook sowieso zo. Als je in het weekend rijdt, is het een stuk rustiger. Ja. Dus dan wordt sowieso al minder gedaan. En nou ja, en de rest van het jaar is het eigenlijk alleen de zondag. En ik geloof ook feestdagen in Duitsland. Maar ik rijd niet heel veel in Duitsland. Nee, dus. Nee, maar is het echt... De reden is dus gewoon om de druk op het verkeer te verminderen? Ja, ja, filevorming minder voorkomen eigenlijk. Oké, want ik dacht ja, juist... Ja, er zal misschien ook een milieuaspect nog van de groene bijkomen. Maar goed, dat is bijzaak. Want ik dacht... Ik dacht namelijk dat het te maken had ook met het feit dat vrachtwagenchauffeurs anders niet hun rust pakken. Ja, maar ja, daar ben je sowieso verplicht toe, natuurlijk, met je rijtijdenwet. En ja, daar heb je je digitale kaart voor. En als je daar niet aan houdt, dan kun je lelijke boetes oplopen. Oké, dus daar hoeven ze niet ook nog die vrachtwagens stil te zetten. Nee. En ja, het is juist zo natuurlijk, al gaan we allemaal stilstaan. Dan hebben we ook, in Nederland is dat al een heel groot probleem. Hoor. Om je pauze te kunnen pakken überhaupt bij een tankstation of wat dan ook. Want het staat vaak zo vol. Ja, dan moet je maar ergens zien tussen te proppen. Ja, nee, ja, dat klinkt op zich best wel logisch. Ja. Ja, dat is één dus. Ja, dat is één dus. En dan had ik over het buikslapen in de ruimte. Ja. Sowieso fascineert de ruimte wel altijd. Ja. En ja, mijn lijkt, dat is gewichtloosheid. Ik heb geen idee hoe astronauten slapen in de ruimte, hoor. Maar dus maakt het niet zoveel uit of je hoe je ligt. Ja, dat is. Maar ik denk dat het in bed ook niet altijd heel veel uitmaakt hoe je ligt. Ja, maar als jij in de ruimte ligt, je natuurlijk altijd op je buik als je zweeft, zeg maar. Ja, als je zweeft, moet je je gewoon altijd voorstellen dat je op je buik ligt. Ja, dan is het. En dan is het, dan lig je al. Ja, misschien kan je gewoon ook op een plankje of zo, dat je een plankje vasthoudt of zo, dat je dan als het ware op je buik ligt. Ja, maar nou heb ik ook geen idee of ze op een bed liggen of hoe ze dat doen in de ruimte eigenlijk. Nee, hè? Nee, ik heb me daar eigenlijk nog nooit zo over verdiept. Wel heel interessant. Ja, en zouden ze daar zelf van tevoren over nadenken? Want ik denk, als je de ruimte überhaupt ingaat... dan kijk, je hebt dan natuurlijk ook al niet dag en nacht. Dus dan moet je zelf ik denk dat ze dan een soort schema uitlijnen van... nou, dan is het donker en dan is het licht... zodat je toch een soort ritme aanhoudt, gok ik zomaar. Maar aan de andere kant moet er misschien ook altijd iemand wakker zijn... En als, ja, dat denk ik ook. Als je er dan in de ruimte pas achterkomt dat je dan niet kunt slapen... dan heb je een probleem. Want mensen die niet slapen, daar wil je echt niet mee in een ruimtestation zitten, denk ik. Nee, je zit al redelijk dicht op elkaars lip natuurlijk. Dus dat zou niet echt bevorderlijk zijn. Sowieso denk dat je op een gegeven moment... Maar goed, dat oefen je allemaal van tevoren. Ik denk dat je conflictbeheersing krijgt... en slaapproblematiekbehandeling en weet ik veel wat allemaal. Ja. Je psychologische profiel wordt helemaal nagekeken. Of je geen gekke dingen gaat doen natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat zouden ze eigenlijk gewoon met alle mensen moeten doen. Vooral mensen die vader of moeder worden. Ja, daarom zit ik ook alleen op de vrachtwagen. Ja, ik heb onderzoek gedaan en sindsdien zit ik alleen op de vrachtwagen. Ja, ja, ja, ja, heel verstandig. Nou, ik hoop dat we dit nog verder kunnen uitdiepen. Ja, je had er nog één, ik hoorde het wel. Eén derde dingetje, ja. En dat gaat dan ook over de ruimte. Ja. Tijd geleden, ik weet niet meer precies wanneer, was er een programma, ook op Radio 1. En dat ging telkens over de ruimte. En dan behandelen ze telkens zaken. Ja, en dat ging ook over ruimtepuin. Ja, en ja, het schijnt dat het zich telkens verdubbelt als het tegen elkaar aankomt. En dat het telkens in facto steeds erger wordt. Ja, ja, dat is best wel een groot probleem. Ja. Ja, toen dacht ik al bij mezelf, nou, dat is niet slim. Want we zitten op aarde, vervuilen we onszelf al natuurlijk in de aarde. Ja. En dan zorgen we nog ervoor dat we ook geen eens de ruimte meer in kunnen. Dus dan zitten we een beetje klem. Ja. Ja, maar op zich zitten we dat sowieso al een beetje, maar ja. Ja, precies. Maar misschien met technologie zou er misschien nog een uitweg kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Maar wat ik me dan afvraag, over wat voor tijdsbestek praten we eigenlijk dat we echt niet meer vanuit onze eigen dampkring de ruimte in kunnen? Ja. Weet iemand dat misschien? Over hoe snel gaat die verdubbeling, zeg maar? Ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde als met het klimaatprobleem. Dat je kunt wel een lijn trekken zo van, nou, in zoveel tijd is er zoveel meer ruimtepuin bijgekomen en dat verdubbelt zich in zoveel. Dus dat zou je een rekensom op los kunnen laten. Maar dan hou je natuurlijk helemaal geen rekening met het feit dat we natuurlijk ook nog een ruimtestofzuiger gaan ontwikkelen. Of, ja, precies. De invloed van de mens op hun eigen... Ik ben dan aan de ene kant kan ik me heel erg zorgen maken over het klimaat. Aan de andere kant hoop ik dan altijd weer dat we iets uitvinden waardoor opeens het water verdubbelen en de vervuiling minimaliseren. Ja. Ja, ik haal er van het positieve uit. Dus ja, het ziet er alleen niet zo best uit, maar ik snap het. Maar de vraag is dus over dat ruimtepuin. Iemand die daar net iets meer kijk op heeft. Hoe lang duurt het tot we echt helemaal geen... Want dan hebben we wel ook een probleem ook met satellieten en dergelijke, hè? Ja, dat was dus dat programma wat op Radio 1 was. Dat ging er dus ook over dat het steeds goedkoper wordt om satellieten de ruimte in te schieten. Er zijn zelfs al bedrijfjes in Nederland die dat doen. Ja. Voor 1 miljoen gulden of euro. Zoiets. Ja, dat koop je, ja. Ja, en dan, dus dan kan iedereen zeg maar steeds meer denken van... oh ja, dat wil nog onderzoek daarna doen of dit of dat. Ja, en als we steeds meer van die dingen de ruimte inschieten... ja, dan wordt het probleem ook alleen maar groter natuurlijk. Ja, maar jij bent nog een beetje... jij hebt nog de hoop dat we ooit aan de aarde kunnen ontsnappen. Maar het is ook zo dat als al die satellieten maar de lucht in worden geschoten... op een gegeven moment, lijkt mij, gaan die ook allemaal op elkaar botsen. En dan ben je wel je GPS en je internetsystemen... en weet ik veel wat allemaal kwijt. Inderdaad, dat ook. En... dus dat is dus ook het probleem. Het botst op elkaar en dan fragmenteert het weer. En dan botst het weer ergens anders op. En het is eigenlijk een soort kettingreactie. Ja, daar hoor je dus niemand over. Nee, nou ja, Radio 1 hoor je erover. Radio 1 hoor je er natuurlijk over. Goed, 0800-1121. Dankjewel, Karsten. Ja, fijne dag. Goed, doei. Hoi. Saskia. Hallekidee, Saskia. Hoi. Ja, ik vond het zo leuk dat je daarmee begon. Leuk idee. Ja, het ontglipte me een beetje, ja. Ja, zei je heel leuk, heel leuk. ik ga verhuizen. Ja. En ik heb een hondje. En ja, ik vraag me dan af, kan dat hondje heimwee krijgen? Kijk, ik heb wel ook een nieuw mandje voor het hondje. En ik neem zijn dekentje mee en zijn speeltje en alles. Maar ja, het is toch een hele andere omgeving. En ja, ik vraag me dan af, kan een hondje heimwee krijgen? Want ik zeg wel tegen daarvan, nou, het wordt veel leuker. Want ik woon nu in een huis en heb ik heel veel herrie boven mij gehad. Een benedenhuis woon ik en boven mij heel veel herrie. Met mensen die schreeuwen naar elkaar, ruzie en alles. Nou, dat was helemaal niet leuk, voor mij niet. Nee. Maar ook niet voor dat hondje. Nee. En hij ging helemaal zo in het hoekje zitten en zo. Ja, en nu wonen we echt een beetje op stand. In ieder geval dat is ook zo. Op de bovenste verdieping. Ja, we hebben geen bovenburen meer. En ja, ik heb een heel mooi uitzicht. Echt heel, heel wijd kan ik kijken. Maar een balkon. En hier heb ik nog een tuin. Dus ja, dat hondje dat kan lekker ook in de tuin. Maar er is ook een park en zo, hoor. Dus ik kan gewoon lekker met het hondje naar het park. Maar ja, ik kan het gewoon niet. Nee, dan denk ik van, als ik nou maar geen heimwee krijg. Want ze denkt van, ja, maar natuurlijk krijgt hij heimwee. Ja, hè? Ja, toch? Oh. Nou, ik weet eigenlijk helemaal, ik ben helemaal niet thuis in honden, maar nee, ja, meer van de katten, maar... Ja, maar wat is het voor hond? Het is een hele kleine, een whisky. Ik weet niet of jij weet, zo'n Caesar-hondje. Een Black and White van de whisky. Oh. Een West Highland White Terrier. Wacht even hoor, want nu heeft hij 26 termen. Ja. Omdat als ik zeg van een Westie, dan zeggen ze, hè, een Westie. Ja. Dan zeg ik een West Highland White Terrier. Hè? Wat is dat? West. En dan zeg ik, daar is een Caesar-hondje van die hondenvoer. Oh ja, dan weet ze zo. Oh ja, nee, en als ze dat nog niet weten, maar dan zeg ik van Black and White van de whisky. Ja, dan weet ik het inderdaad, wat heel raar is. Maar dan weet ik het inderdaad. En hoe heet hij? Jesse. Dat is de Engelse yes en de Spaanse si. Ontzettend dus, positieve hond. En hoe oud? Het is een zij, hè? Ja. Hoe oud is ze? Ze wordt 27 juli. Ja. Wordt ze 8. Dan is ze jarig. Oké. Ja, oké. Dus een 8-jarige Westie. Ja. En de vraag is een beetje of ze heimwee gaat krijgen. En dan neem ik aan wat je daartegen kan doen. Ja. Kijk, wat ik zeg, ik neem zijn kleedje mee. En lievelingspopje en alles. En dus ja, dat is het allemaal. En ik doe ook wel een t-shirt van mij of zo in dat bandje, weet ik het. Gewoon voor de geur. Maar ja, wat kan ik verder doen? Nou, als ik het zo hoor, neem je het al bloedserieus. Ja. Hè? Als ik het zo hoor, dan ga je er al heel serieus mee om. Ja, tuurlijk. Ik wil niet dat ze ongelukkig is. Nee, stel je voor. Want ik ben hartstikke gelukkig met het nieuwe huis. Wil ik dat zij dat ook is? Ja, nou ja, waarschijnlijk gaat ze dat ook wel voelen zo natuurlijk. Ja. Neem ik toch aan. Ja, het zal een beetje wennen zijn. Ja. Nou ja, kijk, ik weet eigenlijk helemaal niks van honden, maar ik kan me wel voorstellen dat iedere hond gewoon, als je hem uit de ene omgeving haalt en in de andere omgeving zet, dat hij daar even moeilijk mee heeft. Maar als ik jouw positiviteit al hoor en de inzet die je erbij toont, dan zou ik het wel een beetje een verwend kreng vinden als ze nog steeds moeilijk gaan doen. Dus, maar als mensen tips en trucs hebben van wat je nog kunt doen. Ja. 0800-1121. Ik probeer het, Saskia. Heel graag, dankjewel. Goed, doei. Doei. Het schip daar vaart de haven uit. Twee meisjes sms'en naar hun vriendjes aan de wal. Het schip daar vaart de haven uit. Wij kijken naar elkaar en ineens begrijpt me het gevoel dat hij straks voorbij is. Dat hij niet kan blijven en dat gaat nou wel mis. Heimwee naar hier, heimwee naar hier, heimwee. Een witte bille papa draagt zijn zoontje op zijn schouders en hij loopt langs het strand. Die witte bille papa bouwt huizen als kastelen voor de jongen in het zand. En ik weet dat hij straks voorbij is en dat hij niet kan blijven en dat gaat nou al mis. Heimwee naar hier. De zon zakt achter de heuvels. Gij maakt de ravioli en ik haal de wijn. De zon zakt achter de heuvels. Wij kijken naar elkaar en ik denk, laat hij maar zo zijn, laat hij maar zo blijven. Hij kan er niet zo blijven, omdat het nou wat mis. Heimwee naar hier, heimwee naar hier, heimwee naar hier. Heimwee naar hier, heimwee naar hier, heimwee. Inclusief virtuoos pianospel. Gerard van Maasakkers hoorde je. Heimwee naar hier. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik het vooral als je Saskia een tip kunt geven... of haar hondje van 8 heimwee gaat krijgen als ze verhuist. Karsten die wil graag weten over hoeveel tijd we niet meer de ruimte in kunnen... vanwege het ruimtepuin. Alex die wil graag weten of die als buikslaper in de ruimte wel kan slapen. Wilfried wil weten waarom mensen zonnepanelen nemen en wat het oplevert. Marcello is op zoek naar financiering om Paleis Soestdijk te kopen. Hans die wil weten waarom zangvogels zoveel tijd en energie steken in dat zingen. En Harry wil weten waarom de brandweer blust met drinkwater. Martine wil weten of liefde op het eerste gezicht hetzelfde is als voorbestemd zijn voor elkaar. Ina is op zoek naar milieuoplossingen om minder water te gebruiken... en wil graag weten of agendapunten die niet zijn afgehamerd... in een raadsvergadering geen problemen opleveren later. Omdat ze niet mooi afgesloten zijn natuurlijk met die hamerslag. 0800-1121 voor antwoorden op deze vragen. Je mag ook een mailtje sturen. nachtzuster@omroepmax.nl. En een appje kun je ook altijd sturen. Hè? Als je nou denkt, ik kom er niet doorheen, dan stuur je een appje. Zeg je, willen jullie mij terugbellen? Ik heb echt een goed antwoord of een goede vraag. Dan zullen we kijken of dat ook nog allemaal tussendoor kan. We doen ons best hier. 0800-1121 is de makkelijkste weg. Lars? Ja, hi. Goedenacht. Hi. Hi. Zeg het eens, Lars. Ja, ik had een vraag. Het schoot me eigenlijk net te binnen. Ik ben net klaar met mijn shift als pizzabezorger. Ja. En ik zat zo te denken, ja, pizza's, die hebben wij nu hier in Nederland... maar die komen hier volgens mij helemaal niet oorspronkelijk vandaan. Nee. Hoe zijn pizza's in Nederland gekomen? Oeh. Zeg maar, wanneer is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Ja. Oh, ik hoop heel erg dat daar zo'n heel mooi verhaal achter zit... van één enkele Italiaan die hier kwam wonen... En die dat zo miste van thuis. Zo'n leuk pizzeriaatje met zo'n houtoven. En zo'n Italiaantje met zo'n bolbuikje. Die zei eerst tegen de buren, zei die van, nou, willen jullie ook een pizza? En die buren die brachten hun vrienden mee. En toen dacht hij, geef me een tientje, want anders kan ik het allemaal niet betalen. En uiteindelijk zitten we iedere zaterdagavond pizza te eten met z'n allen. Dat zou mooi zijn. Zeg, maar Lars, ben jij echt pas om 3:30 klaar met pizza bezorgen? Ja, dat is... wij doen niet alleen pizza's hoor. Wij doen ook andere gerechten in de Turkse sfeer, zeg maar. Om 3:30 nog? Ja, dan is er wat dronken publiek en die willen wat te eten. En dat bezorgen wij dan. Dus zo ben je dan zo om 3:30 klaar. En dan rij jij nog rondjes door de stad om 2 uur, 3 uur met die pizza's en de rest natuurlijk. Ja. Ja, het is wat. Maar goed, weet je, het is ook wel leuk met collega's en lekker muziekje op en zo. Ja, en goed voor je, denk ik altijd. Ontzettend. Ja, supergezond natuurlijk. Oh, dat fietsen. Of zit je ondertussen ook pizza's te eten? Ja, goed. Nee, ik zit verder in de auto, hoor. Maar, Je rijdt met de auto. Oh, dat kan ook zeker. Nog. Ja, en dan kan ik natuurlijk naar de Nachtzuster luisteren. Ja, dat is natuurlijk... Of er zijn gewoon ook nog pizzabezorgers die zitten te luisteren. Wat leuk. Hey, en Lars, wat zijn nou gekke dingen die je meemaakt als je midden in de nacht ergens een pizza of een broodje komt brengen? Nou, ik kwam net in een wijk voordat ik klaar was. En toen was de stroom uitgevallen. Dus alles was donker en ik zag nergens meer lichten. En ja, er waren allemaal mensen met zaklampen buiten. Het was een heel raar gezicht. Ja, dus het is net of je in een film beland bent. Als op opeens in het donker rijdt. Ja, wow. Dat je dan ook aankomt dat er een zombie open doet. Bedankt voor de pizza. Ja, dat kan. Nee, ja, waarom ook niet? Nou, Lars, ik ga op zoek. Ik hoop dat iemand in de geschiedenis van de pizza kan duiken... of dat alles gedaan heeft voor ons. En dan hoor je het gewoon hier. Dank je wel, hè? Helemaal goed. Heel erg bedankt. Doeg. Spotify! Ja! Goed verhaal. Wie was dat, Lars? Nou, Lars is alweer weg. Ja, die denkt ook, ik ga er vandoor. Doreen? Ja? Hallo, ja. Zeg het eens, Doreen. Hallo, Astrid. Hallo. Ik heb een vraag ingestuurd waarom er zoveel reclame is. Ja. Overal. Ja, maar kun je voorbeelden noemen? Nou, op de televisie, in de krant, op alle internetsites. Al die cookies. Ja. waar is dat voor nodig? Ja, iedereen wil natuurlijk wel zijn spulletjes verkopen. Als jij niet weet waar en hoe je een spulletje kan kopen, dan... Ja, maar je hoeft toch niet 10 keer hetzelfde te lezen? Het is wel een beetje irritant, hè? Maar dat schijnt juist wel heel goed in te slijten. Want dan denk je, ja, nou weet ik het wel met die reclame voor dat wasmiddel. Maar dan sta je uiteindelijk in de supermarkt en dan is er maar één reden waarom je een duurdere wasmiddel koopt in plaats van het goedkopere. En dat is omdat je 20 keer die reclame hebt gehoord, toch? Nee, ik ben heel merkentrouw, dus ik koop nooit wat anders. Maar hoeveel jaar ben jij? 72. Ja, als je 72 bent, dan geldt je ook, dan tel je eigenlijk niet meer mee voor de reclame. Nee, maar dat is echt waar, want mensen van 72 kopen gewoon toch al wel wat ze in ieder geval de laatste 20 jaar kopen meestal. Ja. Dus daarom willen die reclamemakers ook altijd op jongeren richten. Stom, hè? Ja, ik vind het dom, want... Je krijgt gewoon een agressie daartegen. En ik sla heel veel stukken over. Ja. En op de televisie doe ik altijd opnemen. Mm-hmm. Dus al die reclame... Die spoel je door. Spoel ik door. Ja. En het zijn dezelfde schuld. Ik denk eigenlijk dat er alleen maar meer reclame komt als we blijven doorspoelen. Maar goed, nou ja, als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, 0800-1121. Ik probeer het, Doreen. Dank je wel. Oké, doeg. Hoi. Hans. Ja, hoi. Dag Hans. Goedenacht. Goedenacht. Ja, wat een toevalligheden. Alle vragen, wat een vraag, joh. En dan kom ik er ook nog bij. Ja, ik weet nog niet wat dat toevallig is daaraan. Nou, wat die mevrouw net vertelde, dat heb ik dus ook. Ik vind het ook vreselijk. Ik koop juist geen producten waarvan de irritante reclame zijn. Dus dat vind ik ook helemaal leuk. En hoeveel jaar ben jij? Nou, dat is ook... Nou, de momenten van nu dus, van dat zit te wachten tot nu aan toe... is één grote toevalligheid, want ik ben ook 72. Ja. Er belde nog een Hans... Ja, maar je zit toch niet al te wachten sinds die Hans belde, of wel? Nee, sinds die beste man belde met die slaapvraag. Oh. En ja, nee joh, dat geeft toch niet. Want, nou. Nee joh, weet je, hij had de vraag over het buikslapen. Nou, of ik nou buik, rug of zij slaap. Ik heb nachten dat ik gewoon niet slaap, dus dat is ik hoef ook die ruimte niet in trouwens. Maar heb je hele nachten dat je niet slaapt? Ja, dat komt alles een keer voor, ja. En dat, tenminste, ik heb dan echt de beleving dat ik niet slaap. En ik heb een slaaponderzoek ooit laten doen. Ja. En er kwam echt, nou, ik kon niet geloven. Er kwam uit die uitslagen dat ik geloof ik 4 uur geslapen had. Nou, ja. Ik kon niet geloven, maar goed, het is... Ja, die perceptie, die klopt niet altijd. Nee, dat blijkt wel. Nee, maar er waren meer van die toevalligheden. Het liedje wat gedraaid werd van Maarzakker. Ja. Nou, dat vind ik ook een geweldige vent. Maar die zong over... daar begon het mee over een boot. Ja. Dat ging over in het zand. En laat mijn vraag nou over die dingen gaan. Nou ja. Ja, dus ik bedoel maar, het stikt van de toevalligheden in die tijd dat ik zit te wachten. Dat vind ik alweer grappig. De vraag. Ja. Nou, even introduceren. Ik was op vakantie en ik was aan de Maas, op een camping aan de Maas. En dat was een prachtig plekje. En dan ging ik zo rond een uur of vier, als we gefietst hadden, dan ging ik daar lekker zitten met een biertje of wat anders. En er kwamen heel veel van die binnenvaartschepen voorbij. Dat is echt een hele druk bevaren route. Het was tegenover het plaatsje Gennep. Dus dat was op de grens. Ik zat in Brabant, maar aan de overkant lag Limburg. En die boten, dat was echt gigantisch veel. En nou, waar ik me nou zo over verbaasde, er kwam er een boot van stuurboord. Nou, ik noem maar wat, van rechts even dan in dit geval. Met gigantische bult zand erop. Echt zo'n groot zandschip. En nou, soms geen 10 minuten later kwam er een schip van de andere kant. Ook met een bult zand erop. En die ging de kant waar het eerste schip vandaan kwam. Ja, dit had praktischer gekund, dacht jij. Ja, nee, maar dat was niet één keer. Want dan denk je, nou ja, god, dat zal misschien, weet ik veel. Het was ook een ander schip. Want dan zou je denken, die man is gekeerd en die gaat weer terug. Of die vrouw. Maar goed, dat is net zo'n verhaal als dat die jongen of die man net stelde. Waarom een straat in één week 3 keer open gaat. Ja, weet je? Dan denk ik, er zal heus een reden zijn. Want het is natuurlijk. Maar wat is in godsnaam de reden dat je de ene bult zand van links naar rechts doet en de andere kant weer op? En denk, waar is dit voor? Ja, dit is inderdaad precies wat Jingus, wat was dat? Ja, zo heet het. Die zegt dat ook, inderdaad, die straat 3 keer. Maar ja, het is natuurlijk ook... ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat er is natuurlijk niet één overkoepelende zandbeheerder die in de gaten houdt van, ja, als daar rechts een stadje ligt en links een stadje, dan laten we het zand van het ene stadje rechts afgaan en het zand vanuit het andere stadje links. Ja, dat is het. Dat zal ergens iets niet goed zijn. Eerst niet geregeld zijn, blijkbaar. Maar ja, als je dat niet alleen met zand doet, maar ook met heel veel andere producten. En het is maar dat goed. Doen we toch ook? Het zou echt, al was het maar internationaal, dat we de tomaten uit Italië halen en ondertussen tomaten naar Italië sturen. Klopt. Nee, dat klopt. Dat is, met bloemen schijnt dat ook zoiets te zijn. Ja. Bloemen die gaan ook van het ene land naar het andere. En dat ook heen en weer. Dat is het. Ja. Heb ik ook wel eens begrepen voor iemand. Ik denk, jongens, wat zijn we nou toch allemaal aan het doen? Het zou allemaal zoveel praktischer kunnen. Ja, en ik weet je, dan zit ik daar. En dan maak ik me er druk over. Dat is een groot woord. Maar ik zit me nou echt compleet te verbazen. Ja. Van wat dit nou in godsnaam kan betekenen. Wat is daar nou de, nou ja, of de reden? Of wat jij ook zegt, waarom hebben we dat niet kunnen regelen? Of zo, weet je wel? Ja, het is, ik denk wel dat als je uiteindelijk gaat kijken, dat het dan weer heel logisch wordt. Dat het een ander soort zand is. Of dat het goedkoper is om het waterafwaarts te vervoeren. Ja. Of dat soort dingen. Ja. Nou, wat jij zegt, en dan zit ik erover te praten met vrienden. Zeg ik, nou, ik weet het niet, hebben jullie daar een antwoord op? Maar niemand had dat. Alleen wat jij ook zegt. Iemand zei, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet eens goed wist. Die zei, ja, het kan een andere zandkorrel zijn. Ja. Ik zei, misschien is dat ene bestemd voor Klaasvaak en dat is fijne zand en de andere voor, weet ik wel. Voor. Nou, maar ik maak dit programma al even en ik heb geleerd. Dat er bijvoorbeeld voor die zandsculpturen, die prachtige, bijna beelden die gemaakt worden prachtig, van zand. Ja, ja, dat ja. ze daar, dit is geen grapje, luister naar mij nu. Dat ze daar vierkante of kubusvormige zandkorrels voor nodig hebben. Oh, dat een kubusvorm was, dat wist ik niet. Ik wist dat het een ander soort zand was. Oh, dat is kubusvorm. Oh. Ja, ik weet niet, dat zal dan wel voor de dure beelden gebruikt worden. Want ik kan me niet voorstellen dat ze voor ieder zandkasteel kubusvormige zandkorrels gaan importeren uit, weet ik veel, zandkorrelslijperij, het korreltje. Maar het is, ik weet dat als je naar die schepen zit te kijken. Maar goed, ik weet dat er een paar schippers luisteren naar Nachtzuster. Misschien dat die daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Ik mag het hopen, want dan is er weer een vraag beantwoord, laat ik maar zeggen. Inderdaad. En dus op al die andere 25 vragen hoop ik ook dat er wat of die zitten nu te huilen op hun schip, omdat ze er nu achter komen dat ze... Waar ben ik nou mee bezig? Die hebben contact met elkaar. Zeggen, maar wacht even, hoor, jij bent gisteren hier naartoe gekomen. Ik moet nu weer terug met dat zand. Dat kan ook dat ze, gewoon bezig gehouden worden. Nou, dat is toch ook sneu. Nee, dat zal het niet zijn. Nee. Hey, maar bedankt dat ik even in de uitzending mocht. En misschien komt er een antwoord en is het mooi. Ja, en jij natuurlijk bedankt voor de vraag. Ja, een hele fijne nacht nog en een goede vraag allemaal. Hetzelfde. Doeg. Hoi, hoi. Doeg. 0800-1121 natuurlijk. Als je vragen hebt of antwoorden. Anneke Greunlo natuurlijk en brandend zand. Hopelijk zit dat niet in die schepen natuurlijk. Hans die wil graag weten waarom die op een rivier schepen met zand linksaf ziet gaan, maar ook rechtsaf. Dus dat moet praktischer kunnen natuurlijk. Dat het zand wat rechtsaf gaat, meteen al rechtsaf gaat. En het zand wat linksaf gaat, meteen al linksaf gaat. Maar ja, daar zal wel een hele logistieke operatie achter zitten. 0800-1121. Dorien wil weten waarom er zoveel reclame is, vooral op televisie. En Lars vraagt zich af hoe de pizza ooit in Nederland terecht is gekomen. Saskia wil weten of haar hondje van 8 heimwee gaat krijgen als ze straks verhuizen. En Karsten wil weten hoe lang het nog duurt voordat we niet meer de ruimte in kunnen vanwege al het ruimtepuin. Alex wil weten of een buikslaper in de ruimte wel kan slapen. Dus hoe zit het met astronauten die van nature altijd op hun buik willen slapen? En hoe slapen ze daar überhaupt? Genghis wil weten waarom zijn straat 3 keer opengebroken wordt. Nou, niet zijn straat, maar hij hoort erover dat een straat 3 keer opengebroken wordt. Kan dat niet wat beter gecoördineerd worden? Wilfried wil weten wat zonnepanelen nou eigenlijk opleveren. En Marcello is op zoek naar iemand die hem wil steunen om Paleis Soestdijk te kopen. Ondanks dat het nog niet te koop staat. Het is handig om alvast op de zaken vooruit te lopen. Hans die wil weten waarom zangvogels zoveel tijd en energie in al dat zingen steken. Harry wil weten waarom de brandweer blust met drinkwater. Martine wil weten wat het verschil is tussen liefde op het eerste gezicht of voorbestemd zijn voor elkaar. Ina die wil weten of er nog milieuoplossingen te bedenken zijn voor water en of er al ingenieuze oplossingen worden gebruikt in nieuwbouw bijvoorbeeld. En of bij een raadsvergadering als een agendapunt niet keurig is afgehamerd, dat agendapunt niet eigenlijk stiekem open blijft staan. 0800-1121 met al je vragen en al je antwoorden natuurlijk. Heino. Goedendag Astrid. Dag, dag Heino. Ik had een vraagje over drinkwater. Ja. Nou ja, wij leven in een drinkwatergebied in de Achterhoek. En daar zijn 70.000 huishoudens op aangesloten. De stadelijke centrale staat hier in de Achterhoek, in Zeddam. Maar hoe zit dat in het westen met het drinkwater? Heb je daar ook drinkwatergebieden omdat je aan de zee ligt, zeg maar. Ja. En daar het water zout is, zeg maar. Gaat dat land inwaarts in of hebben ze daar net zoals hier gewoon drinkwatergebieden? Oh, dat zal toch haast wel? Dat vroeg ik mij dus af. Ja. Want hier in dit gebied zit in de grond al 2 miljard kubieke liter water. Ja. Dat is, als je dat omrekt, 3 x 3 x 2 is dat 18 miljard liter water. Dus, en dat is een plaatje net zo groot als Haarlem, denk ik. Ja. Volgens mij is er wel genoeg. Hebben we genoeg water, dus. Nou, we gebruiken ook wel bizar veel water, hè, Heino? Ja, nou, deze tijd wel, omdat de boeren ook sproeien en zo. Dus, ja. Maar mijn vader zei wel eens, meer water, er zit hier meer water dan je op kan, zeg maar. Nou, dat hopen we dan maar. Ja. Maar jij denkt dat in het westen van het land, ben je nu benieuwd of daar ook van die drinkwatergebieden zitten? Ja, en of de zee dat beïnvloedt, zeg maar. Ja, ja. Ja, ik weet niet, dat kunnen we toch vrij simpel ook filteren, of niet? Zout eruit filteren en zo, dus. Ja, maar dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Want dan hebben we nog een hele zee om drinkwater van te maken. Ja, daar heb je een punt. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje die klimaatdoeleinden dus, waar ik heel veel vragen over heb. Ja, ja, nee, dat snap ik. Ja, ik eigenlijk ook nu. Maar goed, daar gaat vast wel iemand over bellen. Dat hoop ik tenminste. 0800-1121. Dank je wel, hè? Oh, niks te danken. Dag Heino. Hoi. Rosa. Hi. Hallo Rosa. Hi. Met de laatste beller. Ik kan je vertellen. Ik woon in Hillegom. Hillegom grenst aan de Zilk. En de Zilk valt onder de Amsterdamse waterleidingduinen. Oh. En dat zijn, nou ja, zoals het woord al zegt, waterleidingduinen. Ja. Dus überhaupt de hele gemeente Amsterdam krijgt daar water uit. Wij als subgemeente ook. Maar die waterleidingduinen gaan Kennemerland, zo helemaal zo op naar het noorden. En dat is gewoon allemaal drinkwater wat wij vanuit de duinen omhoog pompen. En ja, hier, in ieder geval, zeg maar, dit stukje Randstad, hebben we nooit watertekort. Nee. Wel herten, te veel. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, herten drinken ook weer water. Maar goed, maar nu ben ik... Ja, ik ben toch wel benieuwd dat we het steeds over watertekort hebben, terwijl we inderdaad zoveel zee hebben eigenlijk. Waarom? Precies, dat is ook altijd mijn idee. Waarom kunnen we geen water zuiveren? Zeg maar, zeewater zuiveren naar drinkwater. Ja, nou, vind ik nu ook wel. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Maar dat was niet per se mijn vraag. Nee. Nu wel, maar dat geeft niet. Ja. Ja, ineens is dat mijn vraag. Ja. Nee, dat is echt al sinds dat ik 10 ben, is dat mijn vraag. Ja. Want waarom is er een drinktekort in Afrika, terwijl Afrika omringd is met water? Waarom kun je dat water niet zuiveren naar... Het antwoord zal wel zijn dat het heel duur is. Ja, waarschijnlijk, want alles is net als met het zand. Ik hoorde net de vraag over het zand, wat weer werd... is gewoon geld. Het antwoord is gewoon waarschijnlijk geld. Is het ook geld, ja. Ja, En ik heb ook een antwoord op de zonnepanelen. Ja. Wij hebben op ons huis 11 zonnepanelen. En wij kunnen op 0 gaan. Ja. En ik run een huishouden met 4 kinderen. Ja, dus je wil eigenlijk zeggen dat je heel erg veel... eigenlijk heel veel energie... of genoeg levert het je op. Ja. En natuurlijk is het dan een dingetje van... Oké, je moet je wasmachine en of droger overdag aanzetten. Want dan schijnt de zon. Maar met 11 zonnepanelen kun je gewoon als een gemiddeld huishouden... kun je echt heel goed rondkomen. Okay. Nou, Rosa, ik kom zo weer even bij je terug. Maar gaan eerst even naar Jelle, want er is een spookrijder gesignaleerd. Dus we moeten even een waarschuwing. Momentje. Jelle, ga je gang. Ja, rijd je op de N62 tussen de Belgische grens en Borselen... dan kom je tussen de Belgische grens en afrit Axel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N62 tussen de Belgische grens en Borselen... dan kom je tussen de Belgische grens en afrit Axel een spookrijder tegen. Dankjewel. Ja, Rosa, waar was je? Ja, heel belangrijk. Nou goed, die zonnepanelen. Ja. We hebben 11. Ja. Met 4 kinderen. Ja. En ja, wij leveren het terug op het net. Wij zijn ook wel echt extreem zuinig, moet ik zeggen. Oké. Maar ik denk met een gemiddeld huishouden, hoofdpanelen, moet je het echt wel redden. Oké. En waarom heb je die zonnepanelen ook genomen uit besparing? Wij zijn wel hele duurzame mensen. Ja. We willen eigenlijk ook van het gas af. Mm. Helaas kan onze ketel dat nog niet. Of zijn de financiën nog niet zo dat we een warmtepomp en al dat soort dingen kunnen. Maar wij willen zoveel mogelijk duurzaam zijn. Oké. Dus vandaar ook die zonnepanelen. Maar waar ik eigenlijk voor belde, mijn echte vraag, en die heb ik echt al maanden, jaren. Kijk, als je een dokter nodig hebt, dan bel je huisarts. Ja. Als die niet bereikbaar is, bel je de huisartsenpost. Heb je de politie nodig, maar het is niet meteen een overval of iets, dan bel je 0800-8844. Ja. 0800 tuig. Ja, zo onthoud ik dat ook altijd. Ja, ja, ik ook. Ja. Ouderwets, maar ja. Maar voor de brandweer, wat bel je dan? Ook 112, toch? Het enige wat je voor de brandweer kan bellen is 112. Ja. Maar als ik voor de brandweer gewoon, weet je, ik kat in de boom. Haarlem. Ja. Nee, maar ik woon naast Haarlem. Ja. Vorige week was er echt een megastorm. Ja. Een boom in mijn dak gehad. Ja. Ik ga niet 112 bellen, want het is niet levensbedreigend, maar het is wel heel kut. Ja. Heel kak. Maar ik kan dan alleen maar 112 bellen. Maar dan kan je toch ook die 0800 tuig bellen, of niet? Nee, maar dat is politie. Maar ik heb de brandweer nodig. Is dat alleen politie? Ja. Oh, ja, dat zou ik doen. Wat kan ik bellen voor de brandweer als het niet een noodsituatie is? Ik vind het gek dat er geen nummer Maar is het niet... Het lijkt mij, hè, maar dit is mijn naïeve kijk op de zaken. Het lijkt mij dat je de brandweer niet moet bellen als het geen noodsituatie is. Ja, maar je kan toch de brandweer moeten bellen omdat er een boom op je huis ligt? Ja, dan weet ik niet of je dan de brandweer moet bellen. Of omdat er een geit in de sloot ligt. Nee, dan moet je niet de brandweer bellen, toch? Dan moet je 114 bellen. Red een dier. Oh ja, kak. Ja. Dus maar die boom op je huis is een goed, is een goed voorbeeld. Boom op je huis of kat in een boom. Wat kan je dan... Er is voor iedere, zeg maar, voor de huisarts, zeg maar, voor de ambulance en maar voor zoals de politie huisarts, is er altijd de huisarts staat toch gewoon in het telefoonboek? Staat de brandweerkazerne niet gewoon in het telefoonboek met hun vaste nummer? Nee. Oh, oké. 112. Ja. Ik heb een keertje een vreemde lucht in mijn huis geroken. Ja, dat is echt heel suf. Ik rook iets. Ik denk, dit is niet oké. Ja. Dus ik belde de gemeente. Want ik wist niet waar ik heen moest bellen. Zegt de gemeente, oh, een vreemde lucht moet je altijd de brandweer bellen. Dus ik bel de brandweer. Nee, maar dus ik vroeg, wat moet ik dan bellen? Ja, 112. Ja. Oh, kak. Ik 112 bellen. Ik zeg, ik ruik een vreemde lucht. Ik eenmaal de brandweer aan de telefoon. Zegt ze, ja, mevrouw, u woont dicht bij de kust. Dat is gewoon de lucht van de kust. Het stinkt gewoon naar kwal. Ja. Nee, maar ik woon in Hillegom. Ja. Hillegom ligt, ik denk, 6 kilometer van de kust. Maar dat was een of andere vreemde. Het was ook wel echt, hoor. Ik was echt niet de eerste die belde. Mm-hmm. Terwijl, het was echt een hele vreemde lucht die vanuit zee kwam. Maar ja, die is dik veel. Maar dan zou ik ook niet de brandweer bellen. Dan zou ik ook gewoon dat 0800-nummer bellen. Ga je er niet de brandweer bellen omdat het raar ruikt? Zij, ja, dat kan ook. Ja. Maar zij zeiden, bij vreemde luchten altijd de brandweer bellen. Ik zei, nou, wat is dan het telefoonnummer van de brandweer? 112. Ja. Ja. En dat vond ik dus zo gek. Ja, snap ik. Ja. Nou, als iemand er iets zinnigs over kan zeggen, 0800-1121. Ik probeer het, Rosa. Oké, en ik wil nog even een momentje pakken voor mijn tante. Mijn tante is Doortje Dartel. Ik weet niet of je haar nog kan herinneren. Doortje Dartel, nee. Ja, zij is 5 jaar geleden ongeveer overleden. Was altijd trouwe beller van jullie, maar ook trouwe community lid. Oh. Dus ik wil haar echt nog even noemen. Even gedenken. Ja. Ja. Ja, ze is nu, nou ja, in oktober is ze 5 jaar overleden. Dus ik wil haar gewoon nog even live op de radio genoemd hebben. Doortje Dartel. En, überhaupt een prachtige naam is natuurlijk. Ja, en het was ook echt een prachtig mens. Wow. Hij was echt, echt keihard fan van jullie. En ook van alle vorige edities, zeg maar. Ja. Alle namen die het heeft gehad afgelopen jaren. Was ze altijd, zeg maar, in de community was ze zeker actief. Of ze nou goede vragen stelde, geen idee. Maar nee, maar het is mooi dat ze nog heel eventjes erbij is. Ook bij jouw optreden vannacht. Dus dank je wel, Rosa. Ja, ik wil dat nog even noemen. Fijn. Hey. Dank je wel. Doeg. Doeg. Overigens krijg ik nu allemaal appjes van mensen die zeggen, het is wel 0900-8844. Als je bij politie maar geen spoed, is een 0900-nummer inderdaad. 0900-8844. Alleen bellen natuurlijk bij legitieme vragen voor de politie. Liever niet midden in de nacht. Anne? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dat wou ik ook net zeggen. Het is niet 0800, maar 0900. Ja, dat zei ik zeker weer. Ik haal dat altijd door elkaar. Maakt niet uit. We hebben hier heel vaak politie en zo moeten bellen. Dus dat weet ik maar al te goed. Maar hoezo moeten jullie heel vaak de politie bellen? Nou, het was vroeger niet altijd een goed bekend staandpand. Dus vandaar dat ik dat heel vaak heb moeten doen. Ja. Maar goed, die tijd is geweest. Maar goed, ik had nog even een aanvulling op de verkeer in Duitsland. Het is namelijk zo dat, in Nederland zijn de supermarkten gewoon open. Ja. Dat is in Duitsland echt niet het geval. Het maakt niet uit of je in een gehucht komt of in een grote stad. Alles is gewoon dicht. Ja. Dus dat scheelt al een hele hoop verkeer. Ja. Maar in Duitsland wordt vooral in de weekenden groot onderhoud gedaan aan de wegen. Mm-hmm. Vandaar dat ook geen vrachtverkeer op de weg mag. Oh, dat is dan wel slim, ja. Plus dat men gewoon ook nog de zondagrust eert. Ja. Want ik luister namelijk tijdens het voetbalseizoen altijd Duitse radio. Nou, er zijn echt wel files, hoor. Het is altijd stouw, stouw, stouw. Ja, dan moet je een oplossing vinden. Maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat je dat doet door het vervoer stil te leggen. Nou, ik vind het niet raar, want Duitsland is een doorrijroute richting Oostenrijk, Zwitserland, Italië, weet ik veel. Ja. Dus anders kun je dat gewoon niet doen. Dus moet in het weekend, als je dat niet stillegt, dan kun je het onderhoud niet plegen. Nee, precies. Maar dan als ze nog zondag rust hebben in Duitsland op de meeste plekken, dan heb je natuurlijk ook minder vervoer voor winkels en dergelijke nodig. Het maakt niet uit waar je in Duitsland komt. Het is gewoon zaterdagmiddag speciaal zaken dicht. Oh. En op zondag is gewoon alles dicht. Oh, is me nooit opgevallen. Nou, daar ben ik wel zeker, want ik kwam regelmatig in Duitsland. Ik heb er een tijd gewoond. Ja. Als jij na 2 uur naar de bakker wou, dan had je gewoon pech. Sigarenboer, pech. Slager, pech. Ook weer een goede tip voor deze zomer. Zeg, Nou, niet. Ik, wat mij betreft, vandaag de zondagrust nog even voeren. En ik ben niet eens prikkel. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dank je wel, Anne, voor deze oplossing. Voor Max. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat hij meer dan 100 miljoen dollar wilde verbergen voor de Amerikaanse Belastingdienst. Eerder werkte hij voor wereldberoemde DJ's als Everjack en Chesto, maar ook voor tv-presentatoren als Linda de Mol. De belastingadviseur bedacht constructies zodat zijn cliënten minder belasting hoefden te betalen. Volgens de Amerikaanse aanklager zou hij geholpen hebben om de belasting daar te ontduiken. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op 3 van de slachtoffers. In 2020 werd er met de Netflix-film Lost Girls aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. De man die gisterochtend 3 mensen neerstak in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het gebouw waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven. 2 anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van haar boek Het Bittere Kruid uit 1957. Daarin beschrijft ze hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder in 2019 de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. Het weer. Vannacht is er kans op wat regen en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Vanochtend begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Bel me als je een vraag hebt of een antwoord op een van de eerdere vragen. En je kunt als je wil ook even een mailtje sturen. Dat kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op Twitter en op Facebook mij ook vinden onder Nachtzuster. En je mag appjes sturen, dat kost helemaal niks. Ik krijg op het moment heel veel appjes van mensen die zeggen: dit is helemaal niet waar, de winkels zijn heus wel open na 2 uur 's middags. Hij had het wel over zaterdag. Ik weet niet. Het is mij nooit opgevallen in Duitsland. Maar volgens mij zijn de supermarkten daar ook wel gewoon open op zaterdag. En sommige zelfs op zondag. Maar goed, dit is de ervaring die we dan weer van anderen horen. Dat kan natuurlijk ook. Er is sowieso nog een hele rij vragen waar we nog een antwoord op zoeken. Raadsvergaderingen waarbij de agendapunten niet zijn afgehamerd. Levert dat problemen me op. Zijn er milieuoplossingen voor watergebruik? Is er in nieuwbouw bijvoorbeeld, zijn er bijzondere maatregelen? En hebben mensen nog tips en trucs voor oudere auto's? Oudere huizen. Martine wil graag weten wat het verschil is tussen liefde op het eerste gezicht en voorbestemd zijn voor elkaar, oftewel meant to be. En Harry wil weten waarom de brandweer blust met drinkwater. Hans wil graag weten waarom zangvogels zoveel tijd en energie steken in al dat zingen. En Jingus vraagt zich af hoe het kan dat zijn straat, of dat een straat al 3 keer is opengebroken. Kan dat niet praktischer? Kunnen astronauten die van nature buikslapers zijn wel slapen in de ruimte? Over hoeveel tijd kunnen we de ruimte niet meer in vanwege ruimtepuin? En zal een hondje van 8 heimwee krijgen bij een verhuizing? Hoe is de pizza ooit in Nederland gekomen? Waarom is er zoveel reclame op televisie? En als er schepen met zand zowel naar links als naar rechts gaan, waarom wordt dat dan niet een beetje gecoördineerd, zodat het zand wat van rechts komt ook naar rechts gaat? 0800-1121. Ik heb echt heel veel vragen vandaag. Hebben we ook drinkwatergebieden in het westen van het land? En waarom kunnen we niet zeewater makkelijk omzetten naar drinkwater, zodat het drinkwatertekort minder groot is? En als je de brandweer nodig hebt, maar het is geen noodsituatie, welk nummer bel je dan? Nog net 4 minuten over 4. En dat is het moment dat ik altijd een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit voor jou, Night People. Hi baby. Hello. Hi. Oh, just great. You, I tell you what. What? Why don't you come over here? I have something I want to say to you. Here I am. Okay. This couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. Once more. This never happened before. Though I had prayed for a lifetime, as such as you would suddenly be mine. Mine to hold as I'm holding you now, and yet never so near. Mine to have when the now and the here disappear. What matters, dear? Again, this couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. Oh, what's more? This never happened before. Though I have prayed for a lifetime, but such as you would suddenly forever, because this could never happen again. This is definitely a once in a lifetime. Just sitting here by the fireplace with a little candlelight, a little wine, makes everything so divine. Happen again. Never. We'll have this moment forever. But never again. This couldn't happen again. Oké, Night People. Met Again hoorde je. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Gebruik het vooral als je mee wilt praten. Als je een vraag hebt of als je een antwoord hebt, natuurlijk. Eens even kijken, Ronald. Ja, hallo. Hallo, dag Ronald. Hoi, Ronald. Moet je nu al lachen? Ja, ja, ja. Een beetje, ja. Ik heb je al eens vaker gebeld. Ja, ik had al zo'n gevoel. Zeg het eens, Ronald. Nou, het ging eventjes over die toiletten doorspoelen. Ja, en, tips. Ja, ik doe het al 30 jaar. Je moet er wel wat voor over hebben. Je moet er wel even voor knutselen. Maar als je niet in een nieuwbouwhuis zit of in een flatgebouw... je moet even een vrijstaand huis hebben, liefst van jezelf. Ja. Met een tuintje, het makkelijkste. Maar ja, dat zijn toch nog wel vrij veel huizen in Nederland. Wij hebben, ja, ik heb 30, 40 terug een huisje gekocht van de gemeente. En er zat nog een septic tank in de grond. En daar ging vroeger dus het afvalwater van de toiletten in natuurlijk. Maar toen is het dieprio gekomen, dus die tank was overbodig. Ja, ja, ja. Nou, die hebben het leeg laten zuigen door zo'n auto. En goed schoongespoten. En toen dacht ik van, nou ja, dan moet die eigenlijk gevuld worden met puin. En anders kan die uit de grond opdrijven door het grondwater. Je moet je voorstellen, dat is een hele grote betonnen bak natuurlijk, van 5 kubieke meter of zo. Ja. Als je daar, als het grondwater vrij hoog staat, en die bak zit 2-3 meter diep in de grond, dan kan die omhoog komen natuurlijk door de druk van het grondwater. Ja. Ja. Dus nou, we hebben er dus even wat ballast in gegooid, een paar flinke zakken grind. En toen heb ik gewoon de regenwaterpijpen daarop aangesloten van het dak. En heb je dus een voorraadbak na een tijdje, als het er vaak in geregend hebt, van 5 kubieke meter water. Nou, zo'n soort oplossing is voor een heleboel mensen wel mogelijk. Want je kan ook gewoon een gaatje laten graven en een iets kleinere tank in de grond stoppen natuurlijk. Dat is het makkelijkste. En dat wordt een tuinpompje ingegooid. Dat is gewoon zo'n tuinpomp die je bij de bouwmarkt kan kopen om de tuin te besproeien. Ja. En er zijn 2 systemen mogelijk. 1 met lage druk, dat is een dikke buis. En 1 met hoge druk, die maakt voor jou gewoon, die zuigt het water uit die tank. En die maakt er 1 of 2 atmosfeer van druk. Net als de kraan. Ja. Ja, dus je kan of met een dikke pijp werken en die doe je rechtstreeks achter op de wc. En dan heb ik een drukschakelaartje gemaakt in de wc. Zodra je daar op dat knopje drukt, begint dat pompje te draaien achter op het erf. En dan spuit het dus in het toilet. Net alsof je op de knop van de spoelkast gedrukt hebt. Oh, nou, dat, ja. Snap je dat? Ja, maar dat is dus... Achter de wc-pot zit zo'n grote opening waar het stofpijpje naartoe gaat. Nou, die gaat er dan af. En die heb ik dan niet meer nodig. En dan wordt rechtstreeks dat, die dikkere pijp van zeg maar 3-4 centimeter... die wordt aangesloten op de achterkant van het toilet. En dat werkt perfect. Al 30 lang. En wij besparen er ongeveer met 2 personen... nou, in ieder geval 10 kubieke meter per jaar mee. Al 30 jaar lang. Ja, maar dan moet je dus wel... alle omstandigheden moeten dan wel de toepasbaar zijn. Dus er zijn misschien niet heel veel mensen... die deze constructie kunnen bouwen. Wow. Het klinkt niet wat het dan is. Want je kan bijvoorbeeld ook denken aan een grote rubberen vliegtuigtank in de kruipruimte. Daar kan ook zo met 1000 of 2000 liter in. Dat is een soort rubberzak. Dat kun je ook gebruiken als watertank. Ja. Er zijn wel wat mogelijkheden te bedenken hiervan. Ja. En je zou ook nog kunnen bedenken dat je bijna het hele jaar, als het niet vriest, een pompje rechtstreeks in een slootje kan hangen. Zoals hier in Zaandam barst het overal van de slootjes. Ja. Kan je ook prima gebruiken natuurlijk. Ja. En nou, dat was dus onze oplossing. En, ja, nou ja, mooi. Ja. Ik hoop toch dat er steeds meer van dat soort constructies te maken zijn. Nou, ik weet al een paar mensen die hebben het ook gemaakt. En dat bevalt prima. Het is, ja, het is even een dagje knutsel. En dan is het toch niet gek natuurlijk. Ja. En het is helemaal niet zo vreemd, want ik was een tijdje terug in België. En daar zijn bijna alle openbare gebouwen, die hebben zo'n soort tank, hebben ze onder het gebouw zitten. En daar worden allerlei dingen, tuinen sproeien, wc's doortrekken. Daar is het al tamelijk gewoon. Dus het kan wel, ook in openbare gebouwen. Dat moet alleen bij de bouw, moet er al een beetje rekening mee gehouden. Nou, dat ook, hè. Ja, en dat was wel waar we een beetje benieuwd naar waren. Of dat nou inderdaad al gedaan werd, maar dat is dus... Zeker. Ja. Gelukkig. Met name in België, dus wordt er veel meer aandacht aan besteed. Ja. En over die nieuwbouw heb ik een tijdje terug nog eens kan me herinneren dat het in de kranten stond. Hadden ze een proefproject gedaan. Ik dacht ergens in de Flevopolder of zo. En hadden ze dus ook een aantal nieuwbouwhuizen aangesloten. Ook op zo'n systeem wat ik nu net zeg. Maar dan standaard meteen in het huis. En toen hadden ze dus alleen dat pijpje van het vuilwater, zou ik maar zeggen, het regenwater, hadden ze een ander kleurtje gegeven. Maar ja. Dat, die hele proef die is weer op niks uitgelopen. Want dan is er een handige doe-het-zelfer. En die verwisselt dan het verkeerde pijpje met de drinkwaterleiding. Oh. Heb je risico dat er een heleboel regenwater... Ah, ja. En toen hebben ze ja hoor, dat risico vind ik veel te groot. Dat wilde het waterleidingbedrijf niet meer. Dus ja, het stuit wel eens op dat soort onzin. Ja, ja, ook wel weer jammer, maar goed. Ja, we moeten nog een beetje door schade en schande wijs worden. Ja. Rijk worden, moet je mij horen. Ja, dat zou ook leuk zijn. Niet al te veel werk, valt best mee eigenlijk. En we besparen ontzettend veel water ermee. Fijn, dankjewel Kees. Dankjewel Ronald. Ja, Kees, de volgende. Nog een kleine geitje zeggen over dat drinkwater uit de duinen. Ja, dat is wel leuk. Mevrouw zei, maar er wordt wel degelijk rivierwater en water uit het IJsselmeer wordt getransporteerd naar een vrij ietsje hoger gelegen kuil, zou ik maar zeggen, in de duinen, zou ik maar eenvoudig zeggen. En dan een ander bassin, dat zeg maar 50 meter verderop, dat is ietsje lager. Dus ze pompen constant rivierwater in het ene bassin. En dat zakt dan vanzelf naar beneden toe naar het volgende bassin. En daar dat wordt dan gebruikt voor de drinkwaterzuivering. Oké. Als je dat niet zou doen, zou inderdaad zeewater gewoon onder de duinen doorgaan. Ja, en, maar ik snap dus niet zo goed waarom we niet zeewater ook kunnen filteren, zodat het drinkwater wordt. Dat is ook helemaal geen probleem, joh. Ik heb vroeger wel op zeeschepen gevaren en dat is al een tijdje terug. En die hadden gewoon een systeem dat heet omgekeerde osmose. Nou, dat wil zeggen dat je water onder een vrij hoge druk van 3-4 bar of zo, geloof ik, zet. En dat gaat dan door een semi-permeabel vlies heen. En het grap is dan dat die gaatjes in dat vlies, die zijn zo klein dat de zoutmoleculen blijven erachter en het zoetwater komt er doorheen. En dat wordt trouwens ook gebruikt bij Andijk, als ik me niet vergis, bij een waterfabriek. Maar het is een vrij dure techniek. Toch, hè? Ja, daar was ik al bang voor. Ja. En ik meen te weten dat ook in een paar Arabische landen waar ze geld genoeg hebben, dat ze gewoon wel hele enorme delen van steden gewoon voorzien van drinkwater op deze manier. Daar hebben ze wel geld genoeg, kennelijk. En, Dus het bestaat wel, hoor. Dus, goed. En die schepen die hoeven dus ook bijna... Ja, ze kunnen wel water tanken ergens, maar ze hoeven niet. Ze kunnen gewoon blijven varen en die gebruiken gewoon zeewater. Dankjewel, Ronald. Oké. Goed. Heel goed. Doeg. Ik dacht dat je er wat aan had. Ja, zeker. Maar het gaat niet om mij, hè? Nee, dat is vandaag dan. Ja. Dankjewel. Ja. Doeg. Okay. Doeg. Goeiedag. Hoi. Kees. Hoi. Dag Kees. Ja. Bars maar los. Oké. Ik heb een... mijn vader heeft heel lang geleden een uitvaartverzekering voor mij afgesloten. En die was op een gegeven moment afbetaald. En toen kwam hij trots de kamer binnen. Hij zegt, kijk eens. En toen gaf hij mij het certificaat dat ik een uitvaartverzekering helemaal afbetaald heb. Oh. Nou, dan ben ik die uitvaartverzekering kwijtgeraakt. Oh. Die kan ik nergens meer terugvinden. Oh. En ja, ik heb op dit moment ben ik een beetje in de narigheid vanwege een operatie die helemaal mislukt is. En ja, mijn kinderen, die vroeger, waar is jouw uitvaartverzekering? Yeah. Ja, dat weet ik niet. Ik zeg maar, ik weet wel dat die afbetaald is. Oh, wat een narigheid. Ja. Ja. Dat vind ik ook. Dus er is ergens is er een papier geweest waar dat op stond? Ja, en ik ben van 1954. Ja. Dus ik moet een jaar of 18 geweest zijn. Misschien iets jonger of misschien iets ouder. Toen woonde ik nog thuis. En ik weet nog... Echt, als de dag van gisteren dat mijn vader vol trots binnenkwam. Hij zegt, kijk eens, ik heb hem afbetaald en hier is jouw uitvaartverzekering. Ja. En mijn vader was nog een pietje precies en tegenovergestelde van mij. Oh, en je weet er helemaal niks meer van. Je weet niet welke maatschappij het was. Je weet niet. Ja, het was een mannetje met een paraplu, zijn RVS. Oh ja, ja. En heb je die al gebeld? Ja, die heb ik gebeld, maar die bestaat niet meer. Oké, maar die zijn vast wel weer overgegaan ergens in. Ja, ja. Ik moest ook de notaris hebben van de week. En die notaris was met pensioen gegaan. Dus dan hebben ze dat toch wel weer overgedragen aan iemand anders. Nou ja, Kees, er is vast iemand die zit te luisteren die weet hoe je dit aan moet pakken. Nou, ik hoop het. Want, ja. Wat zonde. Ja. De kinderen zijn bang dat ik doodga. Maar ik geloof het niet van plan, hoor. Oh, dat vind ik wel al prettig om te horen. Maar. Sowieso lijkt het me een pak van je hart. Want ik bedoel, hopelijk komt het nu allemaal goed. Maar je kan morgen ook een piano op je hoofd krijgen. Oké, dat weet ik. Ja. Maar, en dan is het dood. Ik vraag me alleen af, als een uitvaartverzekering in, wat zullen we zeggen, 1972 volledig afbetaald is, dan had je waarschijnlijk een verzekering voor iets van 5000 euro of zo. Want dat zal nooit veel meer geweest zijn. Nou, ik heb geen flauw idee. Maar ik heb een verzekering. En ja, en tegenwoordig kost het iets van 7000 gulden als je euro als je begraven wordt. Ja, minstens wel, ja. Dat is een minimumbedrag, hoor. Ja. Maar ik vind het gewoon heel vervelend. En verzekeringsmaatschappijen, die zijn niet echt bekend hoe een klant vriendelijk is. Nee. Nee, maar goed, dat moet er wel ergens zijn, denk ik zomaar. Dus ik zeg 0800-1121. En dan hoop ik maar dat het terug te vinden is ergens. Ja, nou, dat hoop ik ook. Ja. Nou, van harte beterschap, Kees. En dank je wel voor de vraag. Oké. Goed, doeg. Pieter. Ja, Astrid, hi. Pieter van Charlie. Hey. Ja, het laat zich natuurlijk niet raden wat Charlie op dit moment natuurlijk aan het doen is. Die is brood aan het eten. Nou, ik denk dromen van klumpjesbroden. Dit is zo grappig. Ja, mensen die luisteren, we hebben dit natuurlijk allemaal niet meegekregen. Maar jij bent samen met Charlie, jouw vriendin, op visite geweest bij onze bakker Johan in Liempte. Ja, en wat een belevenis was dat, zeg. Nou, ik weet uit ervaring hoe dat is, dat je in ieder geval met een gevulde buik en tas altijd het pand verlaat. Ja, dat sowieso. Maar ook dat je met een warm hart daar urenlang wordt ondergedompeld in gezelligheid en kletspraatjes. Ja, ongelooflijk. Wat een hartverwarmende ervaring was dat. En we komen nooit terug op vragen uit een eerdere uitzending. Maar nee, jij stelde ooit de vraag, hoe is het om je idool te ontmoeten? Ja, en dat ik kan het in het geval van bakker Johan, die waarschijnlijk op dit moment ook aan het zoeken is in zijn bakkerijen, ja, van harte aanraden. Ja, ja. Wat een hartverwarmende man en wat een hartverwarmende ervaring. Hoe hij ook te midden van de maatschappij in Liemde zijn vak uitoefent, dat is een ware kunst. En hoe was dit nou? Want je had natuurlijk al een goed beeld van bakker Johan, want anders dan was je niet afgereisd daar naartoe. Maar wat klopte er in je voorstelling en wat klopte er niet? Nou, ik had me niet echt een voorstelling gemaakt. Behalve dat we een bakkerij van binnen zouden gaan zien. In dat een geval bakker. Kan het. Ja. Ja, en een echte bakker. Ja. Maar in de praktijk schoot de tijd tekort. We hebben natuurlijk een hele rondleiding door de bakkerij gekregen, maar ook uitgebreid gekletst over eigenlijk 12,5 jaar nachtzuster, over het vak en de toekomst en hoe die dit uitoefent. En dat was toch heel bijzonder. Want wat doe jij in het dagelijks leven, Pieter, dat je de binnenkant van een bakkerij zo bijzonder vindt? Nou ja, de binnenkant van een bakkerij is niet zo bijzonder. Nee. Uiteindelijk zijn het een stel apparatuur. Maar kijk, bakker Johan is een onafhankelijk, of naar mijn inziens, een onafhankelijk bakker die in een wereld waar iedere bakker een soort van franchise-keten wordt, nog steeds zijn eigen brood blijft bakken. En hij en zijn vrouw kennen nagenoeg iedere klant. Ja. Dat vind ik vooral zo bijzonder. Ja, Ja. Iedereen wordt daar persoonlijk begroet en van iedereen weten ze wat er speelt en wie er is overleden en wat er aan de hand is. En ja, dat soort plekjes zijn speciaal in deze samenleving. Ja, en wat doe jij dan? Nou, ik doe op dit moment even niks. Ik ben op zoek naar de volgende. Mijn laatste drie werkgevers zijn eigenlijk alle drie failliet gegaan. Je gaat een kausaal verband vermoeden. Ja, dat is ook wat iedere groeter mij vertelt. Van joh, weet je het zeker? Want wij zijn tot nu toe nog gezond. Het was heel leuk voor Bakker Jan. Het is bij deze ook een kleine ode aan hem. Goed zo. Nou, en dan had je waarschijnlijk gewoon iets heel anders nu. Nou ja, ik ben heel blij met alle vragen die er zijn. Ik hoop jou te kunnen helpen met een paar antwoorden, of in ieder geval een gedeelte daarvan. Op Karsten, Heino en Rosa. Ja. Die van Karsten is eigenlijk het lastigst, dus laat ik daar dan mee beginnen. Over het ruimtepuin? Ja, ik weet niet of het woord Kessler-syndroom al is gevallen. Nee. Nou, laat ik beginnen met ruimtepuin in het algemeen. Wat is ruimtepuin? Dat noemen we stukken van stukken metaal of een stuk van satelliet of satelliet in het geheel die op dat moment in de baan rond de aarde hangen en die eigenlijk geen functie meer hebben. Instanties over de hele wereld houden die heel nauwkeurig bij. Want het laatste wat je wil is dat een ruimtepuin een ander ruimtepuin raakt. Nou, in Nederland vinden we het natuurlijk vervelend als twee dingen met elkaar botsen. Met de ruimte is het helemaal, omdat als het moment dat twee stukken ruimtepuin met elkaar botsen, er eigenlijk duizenden stukjes ruimtepuin ontstaan. En die blijven ook rond de aarde gaan. Dus over hoeveel tijd kunnen we niet meer de ruimte in? Dat hangt er vanaf hoe lang kunnen wij voorkomen dat stukken ruimtepuin elkaar gaan raken. Op het moment dat dat gebeurt, dat twee grote stukken elkaar raken, dan gaan die versplinteren, dan raken die nog meer stukken. En die kettingreactie, dat noemen we de Kessler-syndroom. Oké. Als dat gebeurt, dan is het klaar. En ik weet niet of een van onze luisteraars ooit een hele bekende, een hele lange ruimtefilm hebben gezien, maar daarin illustreren ze dat. Ik ben de naam heel even kwijt. Het duurt een uur of drie. Maar ja, dat scenario probeert iedereen te voorkomen. En hoe ze dat proberen te voorkomen is dat ze internationale afspraken hebben gemaakt over wat lanceren we. En als we iets lanceren, dan zorgen we ervoor dat het altijd een mogelijkheid heeft om uit de baan rond de aarde te gaan. Oftewel, en de satellieten van SpaceX, die hebben een aantal jaar levensduur. Maar de Amerikaanse overheid heeft met SpaceX afgesproken van, joh, als die Davis nu klaar is, of als ze op zijn, of als het dreigt te botsen, dan moet die satelliet een mogelijkheid hebben om zichzelf eigenlijk uit de baan rond de aarde te halen en dan zichzelf eigenlijk te vernietigen. Daar houdt bijna zich iedereen aan, behalve India en nog een paar andere landen. Eentje die is op dit moment heel bekend. India die lanceert gewoon zonder enige toestemming wat ze maar willen. En een ander heel groot land ten oosten van ons, die houdt ervan om proeven te houden met wapens in de ruimte. Dus hebben wel eens getest om een andere satelliet kapot te schieten. En dat is ze gelukt, alleen dat heeft vervolgens gezorgd voor 1000 nieuwe stukjes ruimtepuin die ook allemaal weer moeten worden bijgehouden. Dat is één grote bak ellende. Maar tot nu toe gaat het goed en laten we bidden en hopen dat het goed blijft gaan. Nou, is het, dan krijg ik ook allemaal appjes van mensen die zeggen van, eigenlijk weten mensen niet eens hoe enorm groot de ruimte is. Want heel veel ruimtepuin houdt ook gewoon wel afstand van elkaar. En ik krijg ook nog berichtjes van mensen dat heel veel ruimtepuin uiteindelijk weer verbrandt in de dampkring. Ja, dat klopt. Dus dat scheelt al een beetje, zeg maar. Ja, dat vond ik heel geruststellend. Ja. Het hangt vanaf, want in de ruimte, als je heel ver gaat, dan is er natuurlijk geen lucht meer. Maar op de hoogte waar bijvoorbeeld ISS zit, ik geloof een kilometer of 100, maar dat moet je me niet op vastpinnen. Daar zijn nog wel luchtmoleculen. En die luchtmoleculen die remmen de boel af. En daardoor moet het ISS bijvoorbeeld één keer in dezelfde tijd worden geboost, letterlijk. Dus uiteindelijk komt alles terug. Maar op het moment dat dingen elkaar beginnen te raken, dan is het op welke hoogte dan ook vrij snel einde van het feestje. Omdat je dan zo'n fijnmazig netwerk krijgt van ruimtepuin, dat er niet meer doorheen te vliegen is. Oké, duidelijk. Dus ja, ja, ik probeer er vooral niet te lang over na te denken. Want, nee, dat ja, wil je eigenlijk ook niet. Nee, maar ja, we hoeven er ook niet doorheen te vliegen. Nee, nou, de grap is dat in het verleden, toen mensen hier nog niet zo actief mee bezig waren, er wel landen zijn geweest, ja, ik geloof Amerika was dat, die dachten, nou, als we nou gewoon een enorme ijzeren ring rondom de aarde creëren, dan kunnen we daarmee ruimtesignalen teruglaten, of radiosignalen terugkaatsen. Dus die hebben geloof ik een paar duizend spijkers ooit intentioneel losgelaten op, in een baan. Oh, wauw, ja. Yeah. Maar gelukkig zijn ze daar vrij snel ook weer mee gestopt. Maar die zwerven nog steeds rond. Wauw. Nou, en hoe weet jij dit allemaal? Ik probeer me te interesseren in de ruimte om me heen, net zoals de kado's. Oké. Okay. En ja, zoals Bakker Johan valt daar inmiddels ook in. Ja. Oké. Okay. Je had nog meer, zei je? Dan heb je in het Westen ook drinkwatergebied. Ik voel me bijna een soort van Bagheera. ja, ik ben heel bekend met het Amsterdam Waterleiding Duinen, AWS, in de buurt van Haarlem. Ik denk dat telt als het Westen. En daar winnen ze drinkwater. Oké. Okay. Nou, ook meteen beantwoord. Rosa vroeg, hoe brouw je de brandweer als er eigenlijk geen spoed is? 0900-0904. Oh, oké. Okay. Wacht even hoor. Ik denk dat ik dat kan onthouden. 0900-0904. Ja, maar dan moeten we het niet te vaak noemen. Want dan gaan mensen misschien bellen met vragen naar de brandweer. Ja, ik weet het. We gaan nou niet de brandweer bellen als het niet nodig is. Maar een boom op je huis... Dan vind ik dus, dat je de brandweer mag bellen. Nou ja, laten we het zo zeggen. Heb je een niet dringende vraag die met betrekking tot brand of boom... dan 0908-0904. Ja. Heb je een niet dringende vraag die over iets anders gaat... als wat de brandweer waarschijnlijk interesseert... dan is het 0800-1121. Heel goed. Die is gratis. Hè? Ja, is gratis. En ik kan alleen niet garanderen dat we het oplossen... maar we doen ons uiterste best. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk, dat draait het altijd om. Ja. En als ik dan drie vragen heb beantwoord, mag ik dan misschien één vraag terugstellen? Maar natuurlijk, ja. Maar ik voel me bijna een soort van Marcello. Jeetje mina. Dus, echt, je bent nu wel heel erg ingevoerd in dit programma, hè Pieter? Je kunt het ook overdrijven. Ja. Het voelt niet als een straf. Oké, wat is je vraag? Nou ja, mijn vraag heeft te maken met mijn achternaam en overal mijn tussenvoegsels. Ja. Die zijn in mijn geval van der. En ik heb me ooit laten vertellen dat van dat uit het Duits stamt van von. En dat von iets met de adel te maken heeft. Oh. Wellicht snap je nu ook de link met Marcella. Heeft mijn achternaam iets met de adel te maken? En of is dat gewoon een broodje aapverhaal? En wat komt er dan achter van der? Nou ja, dat laat ik liever tussen ons. Oh, ik denk niet dat we op nationale radio hoeft te delen. Nou ja, maar ik weet niet of mensen je gaan vinden. Maar ik denk namelijk dat als je van der steen of van der berg heet, dat het dan. Ja, dat je dan gewoon in de buurt van een steen of in de buurt van een berg hebt gewoond. Ja, wellicht denk mijn voorbereiding. Ik durf niet te vertellen wanneer ze de achternaam hebben uitgevonden. Ik denk dat meer een vraag is voor Henk. Oh nee, maar die hebben we al heel vaak gehad. Dan komen we weer bij Napoleon uit. Maar, okay. De vraag van... Ik dacht dat je dat kon herinneren, Astrid. Ik dacht dat jij nooit dat onthield. Nou, niet van dit programma, maar wel van toen ik nog jong was... en als een spons alles wel opnam. Maar de vraag of als je van in je achternaam hebt... of er dan een grotere kans is dat je van adel bent... Mm-hmm. Daar ben ik wel benieuwd naar of iemand dat weet. Ja, ik denk dat je hem zo mooi samenvat. Fijn. 0800-11? 21. Dankjewel, Pieter. Dankjewel, Astrid. Fijne avond en heel veel succes. Ja, hetzelfde. Robert. Ja, goedemorgen. Dag, Robert. Goedemorgen. Ik belde op om over dat brandweerverhaal. Ah, want jij bent brandweer. Nou ja, in mijn vrije tijd, ja. Oh ja, dus dan, want dat is verschil, hè? Je bent dan vrijwillige brandweer of je bent beroepsbrandweer? Ja, dat klopt. Okay. En ik zit dan, ik heb gewoon normaal een baan en... Dan werk ik gewoon. En dan op het moment dat... bij de brandweer is het zo dat je belt naar de meldkamer toe... en zij bepalen eigenlijk of het dan een hoge prioriteit heeft of niet. Dus een prio 1 of een prio 2 melding gaat worden. En dan worden de mensen die dan... kijk, in de steden heb je natuurlijk beroeps. En die zitten heel erg op de kazerne. Ja. Maar in de dorpjes, daar heb je dan vrijwilligers. En die werken gewoon allemaal. En op het moment dat ze opgepiept worden... dan ze lopen al met een peetje in de ronde. En dan op het moment dat er dan alarm gaat, dan kom je naar de kazerne. En dan ga je gewoon aan de gang. En dan krijg je dan te horen of het een prio 1 of een prio 2 melding wordt. Maar waar kun je, want dat had ik nooit over nagedacht, behalve een kat in een boom, kun je de brandweer bellen om te vragen of ze je willen helpen? Of in principe lijkt dat mij sowieso voor mensen met katten in een boom, ze komen er vanzelf uit als ze honger hebben, echt. Maar over het algemeen, zijn er dingen waar je de brandweer voor kunt bellen die niet brand zijn? Jazeker. Wat dan? Een schaap in de sloot. Oh wel, echt? Ja hoor, we worden daar regelmatig voor gebeld. Een paard, een schaap, een koe, hou maar op, schijn maar uit. Maar bellen mensen dan rechtstreeks de brandweer of bellen ze dan 114 red een dier? Ik denk dat ze 112 bellen. Oh toch, maar mensen bellen 112? Het kan ook 114 zijn hoor, maar ook 112. En ja. Zij zeggen dan tegen ons, dan wordt het een prio 2, want, of een prio 1, is maar net wat voor dier het is. Bij een paard is het meestal een prio 1 en bij een schaap is het prio 2. Echt, een paard in de sloot is een prio 1? Ja. En jij, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben bakker. Niet? Ja. Maar als er dan een paard in de sloot ligt om 7 uur 's ochtends, dan kun je het toch niet? Dan moet er dus een andere vrijwillige brandweer worden gebeld. Ja, 's nachts ben ik nooit beschikbaar als vrijwillige brandweer. Maar ja, 's nachts dan zijn er heel veel mensen thuis, dus dan is het nooit een probleem. Mm-hmm. Maar ik ben natuurlijk ideaal, want overdag ben ik altijd vrij. Ja. Dus dan ben ik overdag altijd beschikbaar. En bellen ze dan wakker of heb je dan echt tijden dat je op het schema staat? Ik kom 's middags echt mijn bed vooruit. Oh, wauw. En dus wat moeten mensen dan doen als ze bijvoorbeeld een boom op hun dakgoot hebben gekregen? Dat je denkt van nou, het kan in principe morgen ook. Ja, dan bellen ze op en dan zeggen ze, ik heb een boom op mijn dakgoot. En dan gaat de meldkamer, die meldt hem door naar ons. Ja. En dan worden wij opgepiept. En dan komen wij die bomen weghalen. Maar het kan dus zijn dat ze zeggen, nou jongens, Robert staat in de bakkerij. Jantien die heeft vandaag een bruiloft. En Frans die had aangegeven dat hij liever een weekendje weg wilde. Dan kan het zijn dat ze dan bepalen van, goh, het is geen prio, dus we doen het overmorgen. Nee, op het moment dat wij allemaal, dat het toevallig een keer bij ons zo is dat we niet genoeg mensen paraat hebben in het dorp. Ja, dat gebeurt zo nu en dan een keer. Dan wordt de melding automatisch doorgestuurd naar het dorp wat het dichtst naast ons ligt. Oh, oké. Okay. En, dus, en dan komen die. Het is toch ook wat, hè, dat het allemaal maar kan. Dat je overal maar mee geholpen kunt worden. Alles gaat door. Ja, mooi. Ja. En nou hoorden we net van Pieter een nummer wat je kunt bellen als het wel de brandweer, maar niet hele grote bloedspoed, vind ik zo'n naar woord, heel erg gehaast heeft. Ja, ik vond het leuk, want ik kon hem zelf niet. Oh, en wat was het dan? Ja, ben ik alweer vergeten. Oh ja, jij bent het ook weer vergeten. Ja, ik ben het ook weer vergeten. Maar er is het nu, er belde nu iemand dat het verkeerde nummer is. Dus wacht even hoor, want ik heb het vast wel in de app ook van iemand gekregen. Even kijken. Nee, het is weer te druk in de app. Dan kan ik het. Oh, in de Annemieke heeft het doorgestuurd. Waar we tegenwoordig vaak voor weggestuurd worden, dat is voor tilassistentie ambulance. Dus dat heeft helemaal niks met brandweer te maken. Wat is dat voor assistentie? Voor tilassistentie ambulance. Als mensen dan van een trappetje van boven moeten en de ambulancebroeders zien, het is te zwaar, weet ik veel wat. Nou, dan komen wij erbij en dan gaan wij helpen tillen. Het nummer voor geen spoed, wel brandweer, is 0900-0904. Bij twijfel altijd 112 bellen. Maar 0900-0904 staat bij, voorbeelden, paard in de sloot, stormschade. Oké. Okay. Ja. Nou, daar gaan we al. Zijn we weer helemaal bij. En weet jij dan ook of het waar is dat de brandweer nog steeds met drinkwater blust? Wij blussen met drinkwater. En waarom is dat? Kunnen jullie niet met slootwater of regenwater of ander water blussen? Dat kunnen we ook. Maar we hebben altijd standaard water bij ons in de wagen. Normale auto's 2.500 liter en de bosbrandwagens hebben 3.500 liter bij zich. Ja. En die tank die wordt gewoon gevuld met ondergrondse brandkraan en dan zo weggezet. Maar op het moment dat wij een grote brand ergens staan te blussen, ja, dan leggen we de zuigslang gewoon in de sloot of in de kanaal of weet ik veel wat. Maar als je midden in een woonwijk staat te blussen en er is geen water verradigd, dan liggen overal, heb je ondergrondse brandkranen waar je gewoon op aansluit. En dan blus je dus met drinkwater. Maar waarom zijn die wagens dan niet gevuld met slootwater? Oh, dat wordt waarschijnlijk vies, hè? Daar gaan enge dingen in groeien en zo. Ja, dat zou wel eens smerig en dan gaat je pomp verstoppen en weet ik veel. Want je moet ook al dat naspoelen op het moment dat je met smerig water bent weg geweest. Oh ja, eigenlijk heel logisch allemaal. Nou, ik ben blij dat je even belde, Robert, want al die vragen, ik zat er maar mee. Je kan me opgelost hebben. Ja, hartstikke fijn. Dank je wel, hè. En, is goed. En jij bent dus nu klaar om te gaan bakken, niet om te gaan blussen. Nou, ik ben redelijk klaar met bakken. Ik mag zo naar huis. Oh, lekker. Nou, wel trusten en dank je wel. Hey, fijn ochtend nog. Doeg, dag Robert. Tot ziens. Hoi. Dag. Wim. Goedemorgen, Astrid. Dag, Wim. Hoi. De hond. Ja. Heimwee. Gaat zij heimwee krijgen? Ik bel altijd over honden. Ja, heimwee. Mensenterm. Honden hebben geen heimwee. Oh. Tenminste, dat zeggen heel veel mensen die heel veel van weten. Honden zijn wel onverregeld natuurlijk als ze ergens zijn waar ze niet normaal gesproken zijn. Oh ja. Dus als je in een andere plek, je verhuizen gaat over, hè? Als je in een andere plek komt, zullen ze natuurlijk moeten wennen aan een nieuwe plek. Maar de meeste, de honden zijn toch als het goed is meer mens, op de mens gericht, zou ik maar zeggen. Dat ze daarbij steun vinden als ze een goede leiding krijgen tenminste. Ook daar zijn de meningen verschillend over. Maar dat is dus een dingetje dat belangrijk is voor een hond, de vastigheid van de baas. Maar het is niet zo dat ze dan lopen te denken van, goh, waar is mijn oude huisje? Okay. Al is het wel, nogmaals, dat ze ontregeld zijn. Dat ze natuurlijk moeten wennen aan een nieuwe situatie. Ja, want dat kreeg ik al verschillende keren binnen. Bij een kat is het nog meer dat ze het huis missen. Maar bij honden is het, als het baasje maar mee verhuist, meestal wel goed. Ja, dat is de steun. Wat ik wel wat grappig is om daarbij te bedenken, is dat het voor een hond, als je die uit logeren brengt naar je schoonouders of weet ik veel naar wie, dat het dus voor de hond niet in eerste instantie duidelijk is dat je ze weer op komt halen, ooit. Oh ja. En als je een hond herplaatst, doe je eigenlijk niks meer dan hetzelfde. Je brengt hem ook naar een ander toe om daar te zijn. En dan worden ze nooit meer opgehaald. Nee. Het is wel grappig om je dat te realiseren. Dat nee, dat is helemaal niet grappig. Ja, dat weet ik niet. Die hond ligt niet. Ja, ze moet ook wennen aan een nieuwe situatie. Bij die nieuwe mensen waar die is. Maar ja, zit niet. Als hij leiding krijgt, dat is belangrijk. Zit niet de hele dag te treuren omdat hij zijn baasje niet heeft. Oh. Hij moet wennen aan een nieuwe situatie. Ja. Maar als dat ingekleurd wordt door de nieuwe eigenaar, zou ik maar zeggen, is dat niet zo'n probleem. Oké, nou, ik vind het. Maar het is toch grappig om te bedenken dat je denkt van, ja, als ik hem een week te logeren breng bij iemand die niet kent, ja, cel was herplaatsen. Ja, maar ik vind het toch een beetje. Ja, bij herplaatsen is het fijn, maar dat je je hond uit logeren brengt en dat die hond denkt, nou, dat is ook goed. Ja, wat moet hij anders denken? Hij moet denken, waar is Astrid en wanneer komt ze me halen? Het baasje komt er terug, maar dat zat hij niet echt helemaal. Och. Toch? Och. Oké, maar allemaal constructies, want ik kreeg zulke lieve berichtjes bijvoorbeeld van Trace in de chat. Die zei van, je kunt geluidsopname maken van de hondjes in de buurt, zodat hij die terug kan horen. Je kunt een boompje uitgraven in de tuin en in je nieuwe tuin plaatsen. Ja. En mensen, ze gaat op sleeptouw met een t-shirt en een mandje en een ding. Dat hoeft allemaal niet. Nou ja, die geur, die bekende geur, maakt het wel. Hè? Het gebeurt vaak met puppy's ook, dat ze dan op een herplaatsing zou, dat ze er een deken meegeven waar de geur aan zit, die gewend is. Ja. Dat maakt de nieuwe situatie natuurlijk wel prettig. Net als je met een kind een knuffel meegeeft als je gaat logeren. Ja. Denk ik dan. Hè? Ja, ja. Oké, nou, het is goed nieuws. In ieder geval voor de verhuizing die eraan zit te komen. Ja. En slecht nieuws voor de mensen die denken dat hun honden aan ze gehecht zijn. Ja. gehecht is. Oké, okay, dankjewel, ja, Wim. Ik ben wel zo aan zitten. Ja. Ik ben natuurlijk wel aan de baas gehecht. Tuurlijk. Ik ben ook blij als je dan na 3 weken weer vakantie weer verschijnt. Dan springen ze op een gat in de lucht. Oh. Maar dat wil dan niet zeggen dat ze 3 weken hebben liggen wegkwijn. Oké, dus het is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Want ik weet ook die filmpjes van militairen die uitgezonden zijn geweest. En die komen dan terug. En dan die honden die dan helemaal uitzinnig van vreugde zijn. Dat ze weer terug zijn. Dus dat is toch wel... Ja, maar ze herkennen die man natuurlijk ja, wel. Oh, gelukkig. Ja, dat is wel een goed geheugen, hè. Ja, nou, het komt vast goed. Dankjewel, Wim. Alsjeblieft, alsjeblieft. Doeg. 0800-1121. People come on, do it right. Shake up my hands like a dynamite. Tell all your worries, toss your thighs. To be tame in the pain. You gotta move. Dat beweerde Gino Vannelli in ieder geval. En dat leverde het verhaal op van een hondje dat moest verhuizen. Maar ik hoor net goed nieuws van Wim. Over het algemeen raakt een hond wel even ontregeld. Maar krijgt hij waarschijnlijk geen heimwee als het baasje gewoon ook mee verhuist. Ina die wil graag weten hoe het zit met een raadsvergadering. Als een agendapunt niet is afgehamerd door de voorzitter, ontstaat er dan een soort open verbinding? Nee, dit is geen woord. Nee, maar ontstaat er dan de mogelijkheid dat iemand later nog kan terugkomen op dat agendapunt, omdat het niet is afgehamerd? Dat weet vast iemand die ooit in de lokale politiek heeft gezeten. 0800-1121. Martine had een liefdesvraag. Wat is het verschil tussen liefde op het eerste gezicht of meant to be? Als je dat weet, bel dan ook eventjes. Hans die wil graag weten hoe het zit met zangvogels. Waarom zingen die zoveel? Marcello wil graag Paleis Soestdijk kopen, maar het staat nog niet te koop. Dus ten eerste zoekt hij een financiering van een, anderhalf, misschien 2 miljoen. En ten tweede, wat kan hij doen om Soestdijk te kopen als het niet te koop staat? Jingus die wil weten hoe het kan dat een straat 3 keer wordt opengebroken voor verschillende werkzaamheden. Waarom is daar niet 1 centraal coördinatiepunt van? Alex wil weten hoe dat gaat met buikslapers in de ruimte, of überhaupt met slapen in de ruimte. 0800-1121. Lars die heeft net pizza's rondgebracht en die vraagt zich af hoe de pizza uiteindelijk in Nederland is beland. Niet de pizza die hij net heeft rondgebracht, maar sinds wanneer zijn wij in Nederland opeens pizza-eters geworden? Dorien wil weten waarom er zoveel reclame wordt uitgezonden. Hans die vraagt zich af waarom er schepen met zand zowel linksaf gaan als rechtsaf. Dus hij ziet ze voorbij varen, maar dan denkt hij van ja, in principe moet zand natuurlijk altijd de ene kant op gaan en dan een leeg schip de andere kant op. Als iemand daar een theorie over heeft, 0800-1121. Kees heeft van zijn vader ooit een uitvaartverzekering gekregen, waarschijnlijk ergens in 1972, volledig afbetaald, maar is het document kwijt. Wat kan hij doen? En Pieter die wil graag weten of het waar is dat als er van in je achternaam staat, dat je dan waarschijnlijk van adel bent. 0800-1121, als je daar iets zinnigs over kunt vertellen. Margret. Hoi. Dag Margret, zeg het eens. Goedemorgen. Hi. Voor Kees, in verband met de polis van overlijdenverzekering. Ik heb net het nummer al even doorgegeven, want ik was bang dat ik het zou vergeten. Oh ja, ik heb het hier staan. Van wie is dat nummer? Dat is van de Bond van Verzekeraars. Oh, oké. Okay. En die hebben een zoekfunctie. En als je bijvoorbeeld als iemand is overleden en er komt een uitvaartfiguur, of hoe noem je zo iemand, die komt en ze zeggen ja, er is wel een polis, maar we kunnen hem niet vinden. Dan gaat zo iemand van zo'n uitvaart uit de uitvaartbranche, die gaat dan ook dat nummer bellen. Ja. En er is onlangs ook een artikel geweest in de krant. En daarin stond dat er ook mensen, een instantie bezig was geweest om allerlei slapende polissen, de eigenaren daarvan te zoeken, omdat er nog voor miljoenen aan slapende polissen op de planken van verzekeraars liggen. Van mensen die helemaal niet weten dat ze een polis hebben. Jeetje, ja. Dus ja, in de uitvaartbranche is wel heel veel, zijn wel heel veel bijzondere zaken. Maar dit is iets dat toch wel, als je dat nummer, dat kun je ook als gewoon privépersoon bellen. Oké, wat goed van jou zeg. Ik heb het doorgekregen inderdaad, 070. Dus iedereen die geïnteresseerd is, pak even die pen. We hadden het even wachten, want het gaat best snel. 070-333-8500. Dus 070-333-8500. Een plaatselijke uitvaartondernemer wil daar ook altijd mee helpen. Dat is geen enkel probleem. Ja, en ik kreeg in de chat kreeg ik van Miro uitvaartverzekeringsregister.nl. Dus uitvaartverzekeringsregister.nl. Daar kun je je BSN-nummer invullen en je geboortedatum. En dan kun je zo zien. Dat zou hetzelfde register kunnen. Ja, dat zou mooi zijn. Nou ja, het is allemaal, dat zijn allemaal manieren waarop Kees het nog kan proberen. En dan hoop ik echt van harte dat uiteindelijk oplevert dat hij dus het terug kan vinden. Toch? Ja, en ik moest, en het is heel wat anders, maar ik denk, ja, daar kan meneer mee verder. Ja. En ik moest wel een beetje lachen om je met het Paleis Soestdijk. Ja, maar ja, 1-2 miljoen. Hier staan al huizen verkopen die niet in de schaduw kunnen staan. Dat is echt wel een paar miljoentjes meer, hoor. Ja, maar het is. Nou ja, dat is dus. Het is door die omstandigheden. Kijk, het is natuurlijk ook, je koopt natuurlijk een paleis wat onwijs veel zorg ook nodig heeft. Dus het kost ook een hele hoop geld. En het is dus volgens mij een jaar of wat... maar dat moet ik dan uit mijn geheugen en dat is nooit zo betrouwbaar... maar een jaar of wat geleden is het door een projectontwikkelaar... of de mevrouw die ook de Westergasfabriek in Amsterdam helemaal hip heeft gemaakt... die heeft het volgens mij overgenomen voor, en dat weet ik niet meer... maar het was minder dan 2 miljoen. Oké. Ja, dan heb je ook wel eens met een kerk of zo. Ja. Een kasteel, dat je vroeger was voor 1 gulden een kasteel kon kopen. Ja, nou ja, maar precies. Dus ik vond het op zich niet zo heel gek. En als want volgens Marcello, dat had ik dus niet meegekregen... waren alle plannen die er vervolgens werden gemaakt... voor dat paleis afgekeurd door de gemeente. Ja, dan kan ik me voorstellen dat, ja, hoe wil je zo'n bedrijf noemen... en zo'n investeerder denkt van... ja. Maar als we al die winstgevende dingen er niet mee mogen doen... dan verkopen we het weer voor 2 miljoen. Ja, maar en dat doen ze nog niet, dus. Nee, dat is het mooie. Dus nou, ik wil ook wel een tientje bijdragen, hoor. Wil je een tientje bijdragen? Oké, nou, dan noteer ik dat. Voor als we de crowdfunding starten, dan bellen we je. Juist goed, ja. Dankjewel. Nee, maar ik hoop dat Kees dus zijn polis terugvindt. Ik ben bang dat hij niet veel waard is, maar... Nou ja, je weet het niet, want ik weet niet hoe dat toen ging in de jaren 70. Maar als je een polis hebt afgesloten voor de vergoeding van een aantal dingen... dan kun je nu mooi spekkoper zijn. Want ik denk dat in 1972 betaalde je misschien 500 euro of 500 gulden voor een kist... en nu betaal je 5000 euro voor een kist. Ja, goed, dat is een beetje overdreven. Als je een mooie kist wil, ik weet niet hoor. We hadden onlangs weer een begrafenis... Ik ben in omstandigheid geweest dat ik een aantal begrafenissen heb moeten regelen. Ja. Maar het is wel een wereld, hoor. Het is verschrikkelijk, maar vooral met die kist bijvoorbeeld... want ze hebben dan ook altijd de goedkope aanbieding van spaanplaat. Maar ja, ik wilde aan de ene kant zeggen... nou ja, volgens mij vinden ze het helemaal niet erg... om in een goedkope kist van spaanplaat. Maar ja, ja... Leg mij maar in een doekje, hoor. Maar er gebeuren ook hele rare dingen. Want ik moest bijvoorbeeld voor mijn vader de uitvaart regelen. En mijn zusje moest voor in de schoonfamilie een uitvaart regelen. Allebei bij dezelfde uitvaartmaatschappij. Ja. En die meneer zegt tegen mij, wat wil je, een licht of een donkere kist? Ik zeg, nou, doe maar een lichte kist dan. Dat past wel een beetje. Ja. Nou, dus dezelfde verzekering... Hetzelfde jaar begonnen met inleggen en natuurverzekering. Mijn zusje moet dat voor in de schoonfamilie regelen. Die zegt, doe maar een donker kist. Nou, er zaten ongeveer 2 weken tijd tussen. En toen kwam de rekening. En ik moest betalen voor de lichte kist, want de donker zat in het pakket. En mijn zusje kreeg de rekening. Die moest betalen voor de donker kist, want de lichte kist zat in het pakket. Ja. En ook met allerlei zaken het leidt te ver, maar ik heb te veel ervaringen mee. Ja. En het is echt. Mijn man is overleden, mm-hmm. iets meer dan 2 jaar geleden. En na de uitvaart kreeg ik een all-in uitvaartverzekering vanaf de geboorte. Ja. Tot aan overlijden betaald. Maar Arjen is 67 geworden. Ja. En die is een tiental jaar geleden omgezet in een generatieverzekering. Volledige dekking van alles wat daar nodig is. Mm-hmm. En na de uitvaart kreeg ik rekening dat de verassing van het lichaam niet in het pakket zat. Oh. 1400 euro. Oh ja, echt? Ja. Dus het is, heb je omgerekend wat er al die jaren betaald is uiteindelijk voor die verzekering? Nou, bij mijn vader en moeder kwamen ze langs de deur. En daar kwamen ze eens in de maand, geloof ik, iets van 20 cent halen of zo. Ja, ja. En dat liep op tot, ik denk 18 euro in de maand. Dus je kan het nooit helemaal precies uitrekenen. Maar ik weet wel dat mijn ouders hadden een uitvaartpolis. De originele uitvaartpolis met een koets met paarden. En aanzeggen, door de buurt aanzeggen. En koffie met krentenwegen. En uit grafdelven en alles erbij in. En door de jaren heen werd die polis steeds veranderd en veranderd. En de premie verhoogd, terwijl er wordt gezegd, er is een indexering van de uitvaartpolis. Dat zou betekenen dat de dekking van de polis aangepast wordt aan de tijd en daardoor steeds duurder wordt. Want anders zou je dat die twee dubbeltjes in de maand eeuwig moeten blijven betalen. Dus dat wordt steeds verhoogd, omdat ze zeggen, ja, het is duurder geworden. Nou, en als je dan uiteindelijk overlijdt, dan zeggen ze, ja, maar maar u kunt maar zoveel kaartjes krijgen. Nee, maar er mogen maar zoveel mensen op de uitvaart komen enzovoort. En, maar het erge is dat als je de oorspronkelijke polis nog hebt, schijn je erop te kunnen staan dat het volgens de oude polis wordt uitgevoerd. Kijk, en dan krijg je dus een koets met zwarte paarden. Ja. Ja, ik weet niet of je dat nog wil, maar het is wel... Op zo'n dorp is dat wel leuk, ja. Nee, maar ik zeg wel altijd, ik vind echt, iedereen moet dit van tevoren even checken, hoor. Want ik vond het ook gewoon die beslissing nemen over, nou ja, over mijn vader of mijn moeder. Of, het is zo moeilijk. En als je dan weet dat iemand zegt, joh, het maakt mij niet uit, of ik zou het toch wel fijn vinden als ik een witte kist krijg, of wat dan ook, dan weet je tenminste dat je het goed doet, zeg maar. Nou, kijk, wij hebben in de familie altijd gezegd van die verzekering is er in natura en hoe de uitvaart verder uitziet, dat regelen de mensen die nog leven. Want je kunt van alles regelen van tevoren, maar inderdaad, morgen kan er een vliegtuig op je kop vallen. En dan, dan is de situatie, of zoals mijn man in coronatijd, dan kun je alles wel heel graag willen op een bepaalde manier, maar het komt gewoon niet. Nee, maar dat is inderdaad heel ongelukkig. En als je dan zit met, mijn man had dat en dat gewild en ik kan dat niet, dan ga je de overlevenden, zeg maar, de nabestaanden opzadelen met een probleem. Dat is ook weer een goede, Margret. Nou, zo naar het nieuws, dus ik moet afronden, maar ik dank je hartelijk voor alle informatie en natuurlijk even voor het gesprek, hè. Ja, ik zeg een goede dinsdag verder. Dank je wel. Ik draai me wel om en ik ga verder slapen. Goed zo. Wel trusten, okay. Margret. Dank je wel. Doeg. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste gebeurde rond 3:15 bij een woning en daarna ontstond brand. De tweede explosie gebeurde rond 3:50, eveneens bij een woning. Daarbij reed na de explosie een auto weg. Bij de explosies raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat hij meer dan $100 miljoen wilde verbergen voor de Amerikaanse Belastingdienst. Eerder werkte hij voor veel wereldberoemde DJ's zoals Everjack en Chesto, maar ook voor tv-presentatoren als Linda de Mol. De belastingadviseur bedacht constructies zodat zijn cliënten minder belasting hoefden te betalen. Volgens de Amerikaanse aanklager zou hij geholpen hebben de belastingen daar te ontduiken. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op 3 van de slachtoffers. In 2020 werd er met de Netflix-film Lost Girls nog aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. Klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers grepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. Het weer. De ochtend begint vrij bewolkt en op sommige plekken kan een bui vallen. In de middag en avond is er aan de kust kans op onweer en harde windstoten. Het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Toch verdrietig dat ik nog steeds niet op heb kunnen lossen waarom er niet geantwoord is op de vraag over de raadsvergadering. Ina wil zo graag weten hoe dat zit als tijdens een raadsvergadering een agendapunt niet wordt afgehamerd. Betekent dat dat het agendapunt ook nooit netjes is afgesloten en dus altijd open blijft staan? 0800-1121. Je mag ook mailen, nachtzuster@omroepmax.nl. Daar kun je de hele week gewoon heen mailen als je dat leuk vindt. Via Twitter of via Facebook kun je iets laten horen. En app me ook vooral met van alles en eventueel ook met nog wat via de NPO Radio 1-app. En dan is er ook nog de chat, waar iedereen altijd welkom is via radio1.nl/nachtzuster. Martine, die heeft nog steeds die liefdesvraag. Wat is het verschil tussen liefde op het eerste gezicht, dus love at first sight, zoals ze dat zo mooi zei, of meant to be, dus voor elkaar bestemd zijn. 0800-1121. Hans die wil iets weten over zangvogels. Waarom brengen die zoveel tijd door en steken ze zoveel energie in dat zingen? Jingus wil graag weten hoe het kan dat een straat 3 verschillende keren wordt opengebroken voor werkzaamheden. Alex wil weten hoe buikslapers slapen in de ruimte. Nou ja, hoe slapen astronauten sowieso in de ruimte? Lars wil weten hoe de pizza ooit terecht is gekomen in de Nederlandse keukens. Dorien wil weten waarom er zoveel reclame wordt uitgezonden. En Hans, die ziet schepen met zand van links naar rechts varen en van rechts naar links varen. Dus waar in Nederland komt dat zand vandaan? En waarom gaat het verschillende kanten op van verschillende oorsprong? Kees die had die uitvaartverzekering. Ik hoop dat we die hebben kunnen helpen. En Pieter die wil graag weten of het waar is dat als er van in je achternaam staat, je oorspronkelijk van Abel bent. 0800-1121. Calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you, say baby I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady, ain't calling me baby, better say my name. The other day, I would call, you would say, baby how's your day? But today, it ain't the same, every other word is a huh, yeah okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Took it there. First of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I was doing things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be no reason why you're acting strange. Nobody's holding you back from me. Believe that you are at home by yourself when I just heard the voice or the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I know you say that I was doing things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be no reason why you're acting strange. If nobody's holding you back from me, 'cause I know how you usually do. When you're saying everything to me, don't you? Baby. My Name, Destiny's Child was dat. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. En gebruik het vooral, hè, als je nog een antwoord kunt geven, zodat we dit uur toch alle vragen van de afgelopen uitzending mooi af kunnen ronden. Ik heb wel nog een nieuwe opdracht voor je, namelijk de crypto van vannacht, het cryptogram. Die luidt vannacht als volgt: weggaan boven het wandelen. Weggaan boven het wandelen. Ik vind hem zelf echt ingenieus. Alles zit erin, maar hij maakt hem wel een beetje ingewikkeld. De oplossing moet bestaan uit 9 letters. En als je de oplossing denkt te weten, kun je dus alleen maar bellen via 0800-1121. Mieneke. Hallo, goedemorgen. Hallo, Astrid. Dag Mieneke. Nou, ik weet wel wat seks op het eerste gezicht is, maar dat vroeg ze niet. Echt waar? Weet jij wat seks op het eerste gezicht is? Ja, dat was ineens knal, bam, een hele leuke relatie geworden dus. Maar wacht heel even, want waar was dit? Ja, op het eerste. Nou, je ziet elkaar en het is met een enorm verlangen van twee kanten. Ja, dat is, noem ik, dat is geen liefde op het eerste gezicht. Nee, maar lust op het eerste. Ja, seks ook op het eerste gezicht. Maar dat is dus een hele leuke relatie geworden. Maar dat tel ik niet voor. Oh, nou ja, even die ik hang aan je lippen. Ja, ja. Die uitvaartverzekeringen breken. Daar kan ik een boekje over open doen, hoor. Maar dat gaan we niet doen. Dat is echt bijna al uitsluitend negatief. Oh. Je kan beter gewoon geld opzij zetten. Oh zo, maar, ja, nee, nou dat sowieso, ja, denk ik wel eens. Maar ik zag ook nog wel, want we proberen natuurlijk wel Kees te helpen. Heel veel mensen hebben ook gemeld dat de uitvaartverzekering waar die bij zat, dat mannetje met het paraplu, dat was RVS, iets met RV, dat is overgegaan in Nationale Nederlanden. Dus misschien is dat ook nog een haakje waar die iets kan. Nou, volgens mij is Kees wel geholpen, hoor. Die gaat het wel redden. Nee, die heeft in ieder geval een hoop handvatten gekregen. Ja. Nou, dat dacht ik ook. Nee, even over de dieren en emoties. Die zijn eigenlijk net zo uiteenlopend en verschillend als bij mensen. Ik heb altijd katten, honden, paarden gehad. Maar ik heb ook een hondenpension gehad. En ik had op een gegeven moment een grote Sint-Bernard. En die had zo'n heimwee. En ik kreeg hem niet aan het eten. Zelfs drinken wilde die niet. Dus we kijken vanzelf al zo treurig. Dus het was zo. Maar het was ego. Ja, maar ik maakte me echt ontzettend zorgen. Ik heb die mensen van vakantie terug laten komen. Want ik kon er niks mee aanvangen. Dat was letterlijk heimwee. Och. Anderzijds is het ook wel zo dat ik was in Saint-Tropez met een van mijn honden en vrienden kwamen later. En die zouden de andere hond meebrengen. Nou, wij lagen op één slaapkamer en mijn vrienden met hun eigen hond en die hond van mij op een andere. Maar die hond van mij, die wilde niet meer bij mij zijn. Die was al zo gewend in een week aan die andere bazin. Oh. Dus het is. Maar dat ze veel gevoelens hebben. Maar met kat heb ik ook hele. Een kat kan ook depressief zijn. Heb ik ook al meegemaakt. Wat? He, een katertje werd doodgereden. Broer en zus uit één nest. En die kat heeft zo getreurd. Oh. Ik dacht, ja. Dus, maar het kan heel verschillend zijn. Maar dat ze heimwee kunnen hebben is een ding wat zeker is. Dat, maar deze hond, in intention, waar jij dan de baasjes van vakantie hebt laten terugkomen, die baasjes die kwamen en die hond die ging weer eten. Ja. Ach. Ja, ja, dat kan ook. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen hadden hun hondjes, die hadden twee hondjes opgehaald bij mij. En die waren thuis weggelopen en die zaten kwispelend bij mij pensioen op de stoep. Ja, die vonden het wel gezellig bij jou. Ja, die konden lekker spelen en ik had een groot omheind bij me. Wat allemaal veel vrijheid. Ja, die waren weggelopen. Ik denk, wat zit hier nou? Ja, zijn we terug. Dus, ja. Nee, maar ik bedoel maar, emoties bij dieren moet je niet onderschatten. Nee. En nee, bij mensen zijn emoties ook verschillend. Eén treurt eerder of rouwt op een andere manier dan een ander. Hè? Dus dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. Mm-hmm. Nou, dat geldt voor dieren ook. Maar heimwee, nou, ik heb het meegenomen. Je hebt het gezien. Maar zeg ik. Ja. Dat ding overlijdt hier straks nog. Maar goed. Dus ja, nee, maar dan mag je het baasje bellen. Maar het lijkt me toch ook wel verschrikkelijk als je op vakantie bent en je hebt je hond ergens ondergebracht. Ja, nou ja, ik heb het aan hem gelaten. Ja, ik heb het gewoon aan hen gelaten. Ik heb de situatie voorgelegd. Nou, toen ze er waren, gauw een bak... Nou, er stond altijd een bak drinken. Toen zij binnenkwamen, begon hij al te drinken. Ach. Ja, is dit, ja, nee, maar goed, ik vind het wel een... Nou ja, in ieder geval, het klopt allemaal wel. Goed. Nou, dat staat genoteerd. Ja. Dank je wel, Mieneke. Maar ik denk dat deze hond... Had je winkel verleden week een goede handen achtergelaten, hoor. Oh, gelukkig. Gelukkig. Ja, ja, daar ga ik ook wel vanuit, hè. Dat ik het anders al wel gehoord had. Maar als iemand jou waarneemt, moet hij het ook goed doen, hè. Ja, nou, dat lijkt me wel, ja. Ik was tevreden. Gelukkig. Nou, ik geef het door, Mieneke. Dank je wel. Ik ga lekker verder luisteren. Goed zo. Weer zo goed, heerlijk. Ja. Fijn. Okay. Doeg. Doei. Marco. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen. Zo. Ik heb... Ja. Sorry? Nee, ja, voor 4:15 klinkt je behoorlijk wakker. Ja, ik ben al een poosje wakker. Ja. Dus ja, daarom. Het is alweer licht, dus wat dat betreft. Goed zo. Nee. Ik heb wel een antwoord, denk ik, op de vraag voor die vogels. Dus ja. Waarom die fluiten? Ja. Nou, die beginnen vaak, als ik een voorbeeld neem, bijvoorbeeld een merel. Die begint dan 's ochtends al om een uur voor zonsopkomst. Begint hij al te fluiten. Nou ja, goed, dat doet hij eigenlijk. Hij stopt daar de energie in. Om gewoon zijn territorium te bepalen. En om een vrouwtje te lokken. Oh, okay. Het is een mannetjesmerel bijvoorbeeld, die zingt altijd. Een vrouwtje zingt niet. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Dus dat is puur dus om te zeggen, want dit is mijn territorium. Hier zit ik. Hier wil ik mijn, hier moet ik mijn eet uithalen uit het territorium. Bijvoorbeeld zijn wormen of zo, als ik het om een merel heb. En om zijn tegenstanders, zijn concurrentie, dus in principe te zeggen van, blijf uit mijn territorium. Ja, oké. Okay. Dus dat is puur om te zorgen van, uit dat gebied wil hij dus zijn eten halen. Dus het is helemaal dus, niet zo lieflijk als wij denken. Van het nee, is absoluut ter niet. Inkleuring nee, de van functie. De wereld. Oh. Nee, het is echt gewoon de functie. Oh. Dus puur om te zorgen van, joh, god. Hij wil daar natuurlijk een vrouwtje mee verleiden in eerste instantie. En geeft daar dus ook mee aan van, dit is mijn territorium. Ja, oké. Okay. Dus dat doet hij hoofdzakelijk. En dat fluiten doet hij eigenlijk alleen in de periode dat hij dus jongen groot moet brengen. Mm-hmm. Dus als je nu eigenlijk buiten gaat luisteren, zul je dus eigenlijk ja, bijna geen vogelzang meer horen. Omdat ze de jongen groot hebben. Ja, oké. Okay, dus dan dus hoeft het niet meer. Dat is echt een pure functie. Oké, okay, nou, dan zijn we helemaal bij. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Goeienacht nog, Marco. Ja, dankjewel. Of goeiedag eigenlijk voor jou. Doeg. Ja, is goed. Doeg. Henk. Hallo Astrid, Henk uit Arnhem. Hi. Moet je luisteren, hè? Ja. Ja, natuurlijk luister je. Ja, dat is op zich mijn werk. Ja, maar zeg het maar. Dat mag ik bij Flevoland ook. Radio Flevoland, hè. Ja, ik zie ben ik 2 weken gemist op Flevoland. Ja, maar, ik ben invaller bij Flevoland. Ja, dus als iedereen er gewoon braaf is, dan zie je mij niet. Nee. Robert is ook wel eens bij SBS aan het weer, hè? Robert de Vries. Ja, dat is de weerman van Omroep Flevoland. Die zie je soms bij SBS, waar hij dan weer invaller is. Ja, het is toch een wereld, hè? Ja, het is zo gek in elkaar, maar we hebben TV. Ik had dat nog dus geen donder meer aan. Hij was al een week hier op die van de havenzangers die zo Henk Plekat. Arnoud Plekat, was die bij TV Gelderland? Ja, zijn vader had hier vaak opgetreden. Oh, wat leuk. Bij de gemeente werken. Oké, even, want we zitten op Radio 1 nu, dus er zijn mensen die denken, waar heeft die man het over? Ja. Arnoud Plekat is weer een collega bij Omroep Flevoland. Is de zoon van havenzanger Henk Plekat. Ja. En die heeft dus nu een single uit. Ja. 'Snachts na tweeën. Wat dus een liedje van zijn vader is, wat ontzettend leuk is. Ja. Oké, maar waar het mij om gaat, hè? Ja. Waarom wordt de Vierdaagse altijd op dinsdag gelopen en nooit op een maandag? Dan heb je mooiere dagen, vind ik. Maar dan heb je het weekend er al voor. Want die mensen komen al een week van tevoren. Sommige 2 dagen van tevoren. Want ik was op de zomer voor gelopen moest. Laat ik het dan eerlijk zeggen. En dan was je zaterdag naar Nijmegen zondag. Maandag moet je wachten. Ja. Dinsdag ga je lopen, dat weet je wel hoeft. Ja. Maar... waarom is dat nou niet? Waarom is het op dinsdag? En waarom wordt dat nooit eens een keer op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag gedaan? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, hè? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan heb je vrijdag lekker vrije dag. Ja. En zaterdag ook nog. Dan kan je zondag lekker naar huis. En de maandag een ATV-dagje en dan werken. Er zijn mensen hier in Nederland, neem ik aan dan, die allemaal geen vakantie nemen voor de Vierdaagse. Ja. Maar die ook nog eens een keer een vakantie nemen om naar het buitenland te gaan. Maar is dat niet... Ja, het is natuurlijk de keuze, wil je het weekend Voordat je 200 zoveel kilometer gelopen hebt? Of wil je het weekend nadat je 200 zoveel kilometer... Ja, dat weet ik niet. Maar voor me, wat die dag in, is die dag een speciale dag? Als op dinsdag dan, dat er iets gebeurd is. Dat het is het grootste evenement van de wereld. Oh. Maar dat het... De wereld? Het grootste... Wandelevenement. Wandelevenement van de wereld. Je hebt gelijk. Maar ik zou liever zien maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... en dan lekker de rest vrij. En knopt er dan een week vakantie bij aan. Hè? En je zit nou wel met die feesten in Nijmegen. Het begint vandaag. Ja. Dan ben je ik was bezopen. Hè? En ik heb me toch gelopen, de 200 kilometer. Toe maar. Ja, op de 4 kwartier. Ja, ik kwam kwart voor 5 binnen. Dan krijg je nog dat bewijsje. Hè? Ja. En ik heb het hartstikke leuk gehad. Gelukkig. Maar ik zal nooit meer lopen, dat zeg ik ook. Want met z'n 80 glazen bier in de benen. Ja, dat is niet op één dag, dat is met de feesten geweest dan, hè. En dan is het wel moeilijk lopen, hoor. Okay. Maar ja, ik heb voor 2012 kunnen lopen, dus dat is alweer bijna 24 jaar geleden. En ik ben al 77, ik word 78. Ja. Dus, maar ik wil gewoon, je wil alles, want... Ja, jij wil gewoon op maandag beginnen, maar waarom begint dat nou nooit op maandag? Waarom hangt die dinsdag er altijd aan geplakt? Dat is vanaf het begin al. Ja, het voelt voor mij heel logisch, maar ja, weet je, ik ga dinsdag, er niet woensdag, over. Dinsdag, naar vrijdag, dan ben je back-off. Daar heb je geen zin meer om te stappen. Je hebt van tevoren al gestapt. Maar anders ben je toch op donderdag back-off? Ja, maar dan heb je vrijdag vrij. En die zaterdag is vrij, de zondag komt erachteraan. En dan plak je er nog een dag bij aan. En ATV, of je maakt je eigen voor mij wat ziek. Ja. Ja, blaren, ja, van alles hou je er aan over. Ik weet niet hoor, of er veel bedrijven gelukkig worden als jij je ziek meldt nadat je de vierdaagse gelopen hebt. Nou, hoeveel komen er niet thuis met zulke blaren? Nee, ja, genoeg, goed. Hè? En dan op het werk niet lopen kan, hè? Ja. En dan kan je stap voorhouden met je heftruck of met je tent. Die trekwagentje, je weet wel wat ik bedoel, hè? Die pedalwagen. Nou, ik ben je nu een beetje kwijt, Henk. Maar dat maakt niet uit. Nee. Lang verhaal kort. Jij wil weten waarom de Vierdaagse niet op maandag begint. Ja, dat zou veel leuker uitkomen. Ja, 0800-1121. Ik doe mijn best, Henk. Ziek op het werk komen ze toch met die blaren op voeten. Oké, en als je loopt het werk hebt, is het niet te doen bij je werkgever. Afronden nu. Oké, aan je Astrid, hè? Je weet niet wat je ziet. Het licht gaat uit, de kaarsen aan. De gasten gaan in rijen staan. Hoogste tijd voor het allerlaatste lied. De kastelein en zijn vrouw die gaan ons voor. De hele meute volgt en we zingen allemaal in koor. 'S Nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen. Was een pantoffel held. Zijn vrouw zei: joh, bekijk het maar. De fles eruit of jij gaat maar. Toen koos die jongen eieren voor zijn geld. Nu loopt hij in zijn chique pak naast blonde Dien. Zoiets dat kun je toch alleen maar in ons stamcafeetje zien. 'S Nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar. Door. En tenslotte zakt het hele koor, arm in arm, doodmoe op de grond. De kastelein die heeft een lol, hij gooit nog eens de glazen vol. En ik kus een mooi blondje op de mond. Ze kijkt me aan en roept verbaasd, wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw. 'S Nachts na tweeën. Ja, Frans van de Beek, die een appje stuurt. Dit is inderdaad de versie met Arnoud Plekket. De zoon van Henk Plekket, die dus een van de havenzangers was of is. Nee, was. Arnoud, de zoon van Henk, die heeft dus een nieuwe versie uitgebracht onlangs. En dat is gewoon ook 's nachts na tweeën, maar toch een andere versie inderdaad. 0800-1121 blijft het telefoonnummer. We hebben nog een dik half uur en nog een hele lijst met vragen te beantwoorden. Dus mocht je ook maar half een antwoord weten, laat het dan eventjes horen via 0800-1121. Ina die had het over die raadsvergaderingen waar soms een agendapunt misschien vergeten wordt af te hameren. Wat heeft dat voor gevolgen? Of heeft het helemaal geen gevolgen? Ik denk dat in de praktijk niemand er ooit op terugkomt. Maar het zou dus wel kunnen, vraag ik me af. Martine die wil weten wat het verschil is tussen liefde op het eerste gezicht of meant to be, dus voorbestemd zijn. Hans die wil graag, oh nee, die hebben we beantwoord inmiddels, de zangvogels, waarom die zoveel tijd en energie in het zingen sturen. Marcello die vink ik ook af, want ik denk dat het vannacht niet gaat lukken om een miljonair te vinden die Paleis Soestdijk wil kopen terwijl het niet te koop staat. Maar goed, het is gemeld. Mocht je Marcello willen steunen, dan kun je even een mailtje sturen. nachtzuster@omroepmax.nl. Zodra er dan een inzamelingsactie komt, omdat het daadwerkelijk mogelijk wordt om te kopen, dan hou ik je even op de hoogte. Jingus, die vroeg zich af hoe het kan dat een straat 3 keer wordt opengebroken voor werkzaamheden. Waarom gebeurt dat niet allemaal in 1 keer? Alex wil weten hoe astronauten slapen in de ruimte, en dan vooral de buikslapers. Lars wil weten hoe de pizza is geïntroduceerd in Nederland. Doreen wil weten waarom er zoveel reclame is op televisie en via andere wegen. Hans die vraagt zich af waarom er schepen met zand van links naar rechts gaan door het land, maar ook van rechts naar links door het land. Pieter die wil graag weten of als er van in je achternaam staat, dat je dan waarschijnlijk van adel bent, of dat klopt. En Henk die vraagt zich af waarom de Vierdaagse op dinsdag begint en niet op maandag. Dan had ik nog een cryptogram en die luidt als volgt: weggaan boven het wandelen. Ik zie een hoop mensen die de oplossing zoeken in de richting van de Vierdaagse feesten. Niet doen. Het heeft met andere gebeurtenissen te maken. Weggaan boven het wandelen. 9 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je alleen maar doorgeven via de telefoon 0800-1121. Jan? Ja, goeienacht. Goeienacht. Eerst maar even het cryptogram, volgens mij. Nee. Jan, wacht. Oh, Jan, als jij niet gebeld hebt voor het cryptogram, mag je niet de oplossing. Want er zijn mensen die hebben zitten puzzelen en die zitten nu als een gek te bellen. Dus het zou heel oneerlijk zijn als jij al hangt en dan de oplossing van het cryptogram mag geven. Dus dat mag niet. Laat maar. Heel sympathiek, Jan. Oh, ik schrok echt. Ik hoor straks al dat het. Je hoort straks wel dat je het goed had. Precies. Ja. We hebben het over wel eens over de van en vorm en dat soort dingen. In de achternamen. We hebben in het begin, we moeten goed zeggen, 19e eeuw, 1804 zeg maar. Ja. Een paar jaar overheersing van vanuit Frankrijk gehad. Van Lodewijk Napoleon. Ja. Nou, toen werd alles gelijkgeschakeld aan de Franse situatie en wij moesten een familienaam hebben. Ja. En die hadden wij helemaal niet. Nee. Dus toen kwamen ze aan de desk van een half Nederlands sprekende Fransman. En hoe heet u? Ja, ik heet Jan. Ja. Ja, maar verder. Ja. En dan zei die man van, ja, zijn vader was molenaar. Zeg maar Jan van der Molen, weet je? Ja. Ja, dat werd genoteerd. En vanaf dat moment was dat je familienaam. Er zijn ook wel grappige voorbeelden van mensen die zeiden van, nou, die Franse overheersing, dat gaat niet lang duren. En daar hebben we de naam aan overgehouden als vroeg in de wei en naaktgeboren en zo. Mensen die een beetje de draak staken met die Franse overheersing. Mm-hmm. Maar ik heb een paar jaar in Frankrijk gewoond. En als ik mijn Nederlandse familienaam, waar Van in zit, Ja. Als ik die vertaalde, dan zeiden ze altijd van... Ah, maar je bent een de. Ik zei, bedoel ik? Ja, natuurlijk. Van is de. Ze zei, nee, maar een de in Frankrijk is... dat je van adellijke afkomst bent. Oh. Dus als je overgrootvader... hertog van een klein klotendorpje, Plesso, dan heette jij de Plesso. Ja. Dat ging generaties lang, bleef jij een de Plesso. Dat, ja. Ja. Maar, want dat schijnt dus ook met Duitse afkomst zo te zijn. Ik gok dat een beetje hetzelfde is. Je bezit het gokje niet alleen. Ik heb dat wel eens een keer, jaren geleden, een keer nagezocht. Maar ja. Die geschiedenis is vergelijkbaar. Dat we onze Nederlandse achternamen met van... die we dan de plekken moesten verzinnen. Ja. Van de molen en dat soort dingen. Van de berg. Dat ze die, van de stoep. De Nederlandse van heel letterlijk vertaald hebben naar de en van. Zeg maar. Ja, ja. Goed, maar het kan dus zijn dat je oorspronkelijk von Berlijn heette. Dan was je waarschijnlijk wel van adel. Ja, denk het wel. Berlijn zal dan een slecht voorbeeld zijn. Maar... Ooit in familie was die toen was Berlijn waarschijnlijk nog een klein stadszaakje. En daar was hij dan de hertog over. Ja. Maar goed, maar dan zou je dus nu wel een beetje al aan je naam kunnen voelen. Dus als je... Van Lunteren heet, dan was je waarschijnlijk toch wel een beetje hoogstaand. Maar als je van... Nee. Als je van Lunteren heet, dan heb jij je moeten laten inschrijven in de toen nog Franse register. Ja. Als afkomstig van, weet je. Ja, dat kan ook nog. Ja. Dus je moet eigenlijk wel van Franse of Duitse afkomst zijn, wil je die van... daadwerkelijk als adel kunnen draaien. Als jouw voorouders, als je die kan traceren... en die zijn van voor 1800 of 1803 of zo... Mm-hmm. Dan heb je het over een adellijke afkomst. Ja. Maar daarna werden de achternamen op verzoek eigenlijk gewoon verzonnen. Ja, ja. Ik ben Jan van Leiden. Want mijn voorouders die wonen in Leiden, weet je wel. Oh. Ja. Goed. Dus hoe Nederlandser, hoe fouter. Ja. Hoe Nederlandser... Hoe gewoner. Hoe recenter de familienaam ontstaan is. Ja. Oké. Dankjewel, Jan. Ja? Ja. Wens ik je nog een fijne nacht. Ik jou ook, Jan, dankjewel. En ik bel nog even in voor het... Voor het cryptogram? Ja, misschien ben je nog de eerste. Ja. Als je het goed hebt, hè. Maar ja, daar kan ik niks over zeggen. Ik zou me verbazen, want ik vind hem eigenlijk een beetje makkelijk. Ja. Oh, nou. Fijne avond. Dag, nacht, Jan. Nacht toch wel. Ja. Ja. Dag, Jan. Okay. Dag. Arjan. Hallo, ik wou de crypto. Nee joh. Ja, geef me nog een hartverzakking. Nee joh. Lolbroek. Tegen ons werd verteld dat we het kort moesten houden. Maar ik hou het wel even kort. Echt waar? Is jou verteld dat je het kort moet houden? Nou, daar gaan we het dus uitgebreid over hebben. Ja. Misschien is er dan ook nog een potje voor iemand. Want ik zit hier met een buurvrouw. En uiteindelijk mag ik niemand zeg maar in mijn woning hebben. Vanwege dat je toeslagen en al die poespas. Ja. En maar een korte vraag. Stel je voor, je relatie is, die is gewoon uit en je staat op straat, je hebt niemand. En er is wel zorg over je. De wijkagent en de gemeente die hebben zeg maar, daar hoogte van gehad. Het gaat om een vrouwelijk iemand. Bestaat er nog woonurgentie? Oh. En hoeveel partijen heb je nodig eventueel? Want die buurvrouw die bij jou zit, die is op zoek naar woonruimte. Ja. Nou, die staat er in principe alleen voor. En ik ben ook alleen maar alleen. En vaak gaan ze dan met je uitkering of die heb ik dan. Ja, officieel wel een moeite melden. En tegelijkertijd mag het ook wel weer van die vrouw, want die is de wijkagent en die vrouw is dan bij ons aan de deur. Van ja, wil je eventjes hulp? Maar ja, het belangrijkste is huisvesting. Oké, er is geen touw aan vastknopen, Arjan, in ieder geval niet door mij. Maar dat, we hebben alle tijd, dus... Ja. Bestaat woonurgentie nog? Dat is gewoon een hele, hele makkelijke vraag. Dus daar hopelijk weet iemand gewoon daar het antwoord op. En belt je even naar 0800-1121. Maar ik wil nu graag de situatie duidelijk hebben. Want sowieso het feit dat jij om 5:30 s'nachts met je buurvrouw op de bank zit. Ja, gezellig hoor. Ja, gezellig. Maar heeft zij dan wel woonruimte nodig? Ja, die heeft ze juist nodig, want ze zit in een relatiebreuk en die spullen liggen daar ook nog, zeg dat maar. Dat is bij de buren? Ja, wij wonen in een hele grote flat van 12 verdiepingen. Oh, en dus ze woont in principe bij jou in de flat, maar ja. Ze zit nu gewoon, zit ze wat fijner af en toe bij jou, maar ze zoekt haar eigen huis. Ja, nee, maar ik heb haar hard gezegd opgevangen en uiteindelijk... Ja, hebben we altijd gewoon wel een beetje, goed gehad of gezellig, bewijs van. Ja. Kijk, maar het is niet zo dat ik ga het ook zo meteen in mijn eigen leven. En zij in principe ook. Maar als je zeg, niemand hebt, dan sta je hartstikke zeg, gewoon alleen. En dan, wij wonen in Katwijk. En dan kun je eens bij zo'n dakloze gebeuren, dan kun je je eigen melden. En dan moet je maar wachten totdat je, weet ik voor iets gaat. Maar dat moet toch makkelijker gaan in een kleine gemeenschap. Er is op het moment natuurlijk juist voor dit soort situaties een enorm tekort aan woonruimte. Dus dit is echt, dat is best een probleem. Dus het is fijn dat jij een beetje ruimte en de tolerantie had om er eventjes je huis open te zetten. Maar goed, ik begrijp je vraag nu. Ja. Maar ik heb een vermoeden dat er wel voor vrouwen eigenlijk heus wel een potje zal zijn van als je die met je mee hebt en die met je mee hebt dan, en die nog bijvoorbeeld, dan zou je bepaalde lijnen kunnen gaan doorlopen, zodat je wat sneller er doorheen komt. Ik vraag me af of dat onderscheid tussen man en vrouw gemaakt wordt. Dat vraag ik me echt af. Maar los van alles, dit is wel een herkenbare situatie op het moment. Dus of die urgentie nog bestaat en hoe je dat dan aan kan vragen, dat weet vast iemand. Ik hoop dat dat allemaal nog lukt binnen 24 minuten. Maar we proberen het gewoon, Arjan. Misschien heb iemand een soort gelijk iets meegemaakt of gehoord of zo. Er moet wat makkelijk zijn. Ja. 0800-1121. Ik probeer het voor je, Arjan. Nou, Astrid, dag. Dag, en dag, buurvrouw. Dag. 0800-1121 dus. Martin. Ja. Dag, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Zeg het dus. Nou, het is goed, joh. Ik sta met verbazing te luisteren naar datgene wat jij in al die uren presteert. Oh. Weet je... Jij houdt heel half Nederland wakker. Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Nee, maar dan die reacties die je achter elkaar maar krijgt van allerlei mensen uit Nederland. Ja. Ik vind het spannend. ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel een klein beetje aan gewend ben. Ja, natuurlijk. Het is je vak. Maar als ik nou net die man hoor praten over zijn adellijkheid eventueel uit Frankrijk, die man. Ja. Ik heet dus ook Van. Ja. De Berg. Dus als ik nou die man moet geloven en ik moet zelf in de spiegel kijken, dan ben ik ook een halve bron of nee, weet ik veel. Nee, dan heb je dus niet goed geluisterd. Vertel. Nou ja, jij bent gewoon van de Berg. Dus jij hebt gewoon in de buurt van een heuvel gewoond. Ja, dat is maar ja. Tenzij je voorouders... Nee, ook want... Nee, tenzij je Martin van Bergen had geheten. Oh. Dan kwam je of gewoon uit Bergen, of je was een baron of wat dan ook voor heer van Bergen. Ja, natuurlijk. Nee, ik wilde al mijn visitekaartjes al laten drukken met een bepaalde gouden druk. Nee, ik dacht, nou vergeet het maar. Ja, jij zet mij op het goede spoor. Ja, nee, je moet wel humble blijven. Hoe zeg je dat? Bescheiden. Ja, nee, ik ben zo bescheiden, joh. Ja, dat dacht ik al. Ik heb jou ooit nog eens gesproken in de tijd dat die coronatoestanden opkwamen zetten. Ja. dat de afstand tussen de mensen 1,5 meter moest zijn. Ja. En toen zei hij, nou, dat ga ik ieder half uur de mensen melden. Hou 1,5 uur afstand. Kan je dat nog herinneren? Nee. Oké, maakt niet uit. Maar goed, ik heb jou alleen, en het is leuk, ik had die crypto te pakken. Nee. Oh, ja, wat zal Jan een hekel aan jou hebben. Ja, hij ging bijna voor zijn beurt, hè. Ja, maar dat wist ik nipt in de kiem te smoren. De crypto luidt vannacht. Weggaan boven het wandelen. 9 letters en dan kom je op... Opstappen. Opstappen, dat was het. Ik kreeg heel veel mensen dachten dat het vertrekken was, maar het is opstappen. En weet je ook waarom? Nou ja, opstappen. Misschien toch iets met... Ik weet het niet. Nou ja, boven maar... het wandelen is op het stappen. Ja. En weggaan is ook opstappen. Ja. Het is echt een prachtig cryptogram vannacht. Maar zit ik in de goede richting? Je hebt het gewoon goed, Martin, van de Berg. Ik ga weer voor de spiegel staan. Het is ongelooflijk. Ga jij voor de spiegel staan en dan krijg je binnenkort in de brievenbus krijg jij een... wat zal het zijn? In ieder geval een Max Magazine. En wat er verder aangeplakt is, dat weet ik nooit zo goed. Maar er komt in ieder geval een waarderingsenvelopje jouw kant op. Gezellig. Als je het moet luisteren, zet je handtekening eronder. Oh, ik zal even kijken of dat lukt. Want het gebeurt namelijk allemaal op de centrale redactie. Ja, en daar kom ik nooit. Nee, begrijp ik wel. Ja, dat is lastig. Maar ik ga het wel even proberen. Want ja, hè, als je erom vraagt, is ook wel een keer leuk. Nou, tuurlijk. En je maakt op de zaterdagochtend toch wel weer een vent hartstikke blij. Laat goed zo. Zeggen. Gefeliciteerd, Martin. Dankjewel. Fijne dag. Bye-bye. Oh, dan moet ik natuurlijk wel even vertellen dat de aanleiding voor het cryptogram was dat heel veel politici deze week bekend maakten dat ze opstappen. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer... dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Ja. De allermooiste meiden, die mij eenmaal hebben gezien. Aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen. Maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel. Zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière. Zoals Houwen, De Gooien, Krabbe. En dat is voor hun dan weer mazzel. Zo hou ik ze uit de WW. Als ik mijn talent zou benutten. dan was ik de top of de bil. Hoewel het gewoon is, dan krijg je kapsones. En dat is nou net wat ik niet wil. Tis, kom op, wij zitten die zangers, kom op. Tis moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat staat daar? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Voor een kerel met zoveel talent. Ieder voor zich. Ja, kijk even in de spiegel en wees trots, zou ik zeggen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik heb nog één lijstje met vragen openstaan. Ik neem het heel snel even door. Als je een antwoord weet, bel dan snel met 0800-1121. Eens even kijken, het verschil tussen liefde op het eerste gezicht of voorbestemd zijn voor elkaar. De raadsvergadering die niet is, waarbij een agendapunt niet is afgehaald. Gehamerd, is dat erg? Een straat die 3 keer wordt opengebroken, waarom kan dat niet in 1 keer en dan alle werkzaamheden meteen in 1 keer? Hoe slapen astronauten in de ruimte en wat doe je als je alleen op je buik kunt slapen? Hoe is de pizza naar Nederland gekomen? Waarom horen we zoveel reclame? Hoe zit het met die schepen met zand die zowel van links naar rechts als van rechts naar links varen? Waarom begint de Vierdaagse op dinsdag en niet op maandag? En bestaat er nog zoiets als woonurgentie? Urgentie. Dat zijn de vragen waar ik nog geen antwoord op heb. Dus mocht je nog kunnen helpen, 0800-1121. Henk. Hallo, Astrid. Goedemorgen. Henk. Hi. Hi. Ik wilde even terugkomen op de vraag over het voorzetsel, het voorvoegsel van mijn familienamen. Ja. En eigenlijk is het een heel simpel verschijnsel van duidt aan dat de achternaam een toponiem is. Dus een plaatsbepaler. Mm-hmm. Het zegt over waar je vandaan komt. Ja, ja, tenzij het natuurlijk een verwijzing is of een overblijfsel van een Franse of een Duitse benaming van iemand van adel. Zo ja, hebben we het tenminste gehoord. Ja. Dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Oh ja, dat zal ook niet zo vaak voorkomen als dat mensen gewoon van een berg of van een molen komen. Nee, precies. Ja, ja. Maar goed, van de berg of van de molen zijn inderdaad voorbeelden van toponiemen. Dus van een aanduiding waar iemand vandaan komt. Ja, maar ook van Rotterdam of van dit of van dat. Ja, dat kan ook een plaats zijn. Iemand woont ergens in Udel. En die vertrekt ergens naar Bokstel. En in Bokstel wordt hij dan genoemd Van Udel. Ja, nou logisch. Dat zijn de dat is grotendeels de reden dat er een van in je naam zit. Dat is 95%. Natuurlijk kun je ook van Oranje heten. In dat geval is er waarschijnlijk een aanleiding te vinden dat je van adel bent. Die Franse steek. Het zou zomaar kunnen, ja. Ik kreeg trouwens de tip van mensen dat je dan kunt kijken op Wie is Wie. Dat stuurde Frank. Dat is een hele mooie database. Ja, voor... als je daarop zoekt, dan kun je... Hij heeft zelf namelijk teruggevonden... even kijken. Dat hij een afstammeling was van iemand die in 1504 in de adel verheven is. Dus dat is toch leuk. Ja, dat haal je niet uit Wie is Wie. Oh. Hij zegt zoeken kun je beginnen op Wie is Wie. Ja, precies. Okay. Precies. Daar kun je beginnen. Iedereen blij, dank je wel. Dan moet je vervolgens nog een paar jaar doorzoeken. Oké. Om bij 1600 te komen. Hè? Oh, oké. Okay. Nou ja, er zijn natuurlijk ook een hoop stambomen al gemaakt. Hè? Dus als je die ook terug kunt vinden, dan kom je ook weer een heel eind. Maar goed, dan komen we in de genealogie en daar kunnen we nog wel eventjes 3 kwartier over doorpraten. En dat kan niet. Nee, dan ben ik bang dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Dankjewel, Henk. Hey, graag gedaan. Goed, doeg. Hey, wel rustig. Ja, Julius. Goedemorgen. Goedemorgen, Julius. Met Julius. Ik moest hem van de regie even van mijn speakertje afhalen. Maar dat heb je niet gedaan. Jawel. Nee hoor, je zit nog op je speaker. Nee hoor, echt niet. Oh, een rare telefoon heb jij. Ik heb hem aan mijn oren. Nou, hartstikke goed. Maar ik hoor je even goed de achtergrond geluiden. Want ik ben natuurlijk nog steeds net als vorige keer met cadeau waar ik voor gebeld had. Nee joh, ik onthoud het allemaal niet, Julius. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik zit nog op de vrachtwagens morgens vroeg bij PostNL. Ja. En toen had ik voor cadeau gebeld, de calamiteiten doorgaan. Oké, okay, maar waar belde je nu voor, Julius? Ik belde nu voor het WMO-loket, want urgentie bestaat nog steeds. Oh. Dus als je urgentie wil aanvragen, moet je bij de gemeente zijn. En dat heet het WMO-loket, Wet Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja. En nou ja, dan zitten dan dames of heren die je dan verder helpen. En het is ook zo dat er geen verschil gemaakt wordt tussen man en vrouw. Maar, er zit een kleine maar aan. Als de dame in kwestie of de heer in kwestie een kind aan het opvoeden is, of een kind meeneemt, dan is er altijd wel iets van meer urgentie. Omdat kinderen natuurlijk kwetsbaar zijn. Dat zie je ook wel eens bij deurwaarders op de televisie. Dat ze dan, dan draaien ze meteen een slag 180 graden om, want er zijn kindjes in het spel. Oké, dus dan dat helpt dan een beetje. Dus als ze nog geen kind heeft, moet ze er een meenemen. Maar in ieder geval bij de gemeente melden en dan is er nog een kans dat ze urgentie krijgt. Ja, het bestaat nog steeds. Het is alleen moeilijker dan vroeger. En je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. En dat is bij heel veel vergeten. Bij ene gemeente is het net weer iets anders dan bij de andere. Maar gewoon melden bij het WMO-loket. En het zal ongetwijfeld iets moeilijker zijn als vroeger met de woningnood. Maar ja. Ja, dat is het. Je kunt ook met urgentie, kun je nog steeds heel lang moeten wachten. Omdat je zonder urgentie nog veel en veel langer moet wachten. Maar goed, het bestaat. Goed om te weten, Julius. Dank je wel. Alsjeblieft, en een fijne, klein stukje uitzending nog. Ik denk dat het goed komt. Dankjewel. Doeg. Bout. Goedemorgen, Astrid. Hi. Ik wil graag proberen duidelijkheid te geven over die grinsaars, die grindzandpoten die van links naar rechts varen. Ja. Je hebt twee verschillende soorten zand. Scherp zand en rond zand. Oh. En scherp zand komt uit de rivierbedden van boven, uit de bergen en grind. En dat wordt gebruikt voor stratenmakers en om te bouwen. Daarvoor hebben ze scherpe zandkorrels nodig. En ronde zandkorrels die liggen in de Noordzee. En dat zuigen die grinsaars dan weer op uit de Noordzee en brengen naar de pollenvelden. En dat gaat onder het asfalt. Maar dat is rond zand. En daar kan je eigenlijk niet mee bouwen. Of tenminste, die huizen die niet stevig gebouwd worden in de tropen van rond zand. Die niet sterk genoeg zijn voor orkanen. Daarvoor moet je dan scherp zand gebruiken. Maar dat zit in het verschil van zand. Dus en hoe weet je dit, Bout? Nou ja, omdat ik in de bouw gewerkt heb. Oh, dan weet je dat je verschillende soorten zand kunt krijgen op verschillende locaties. Ja, voor je. En straatmakers die zijn daar dan heel van. Dit is goed poetszand, noemen ze dan. Hartstikke goed, dankjewel voor deze onthulling. Goed, dag Bout. Dank je. Albert. Ja, goeienacht. Hi. Ik heb een antwoord op de vraag van de straten open te breken. Ja. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is regels die je met elkaar hebt afgesproken uit veiligheidsoverweging. En dat is dan geaccepteerd door iedereen. En men begrijpt het ook wel. Maar het klinkt, het lijkt soms wel eens erg onredelijk. Ene straat open en de jaar erop weer open. Ja. Dat is dus, maar het is dus uit veiligheidsoverweging. Maar waarom is dat veiliger dan? Dat zal ik vertellen. Als je een gasleiding gaat vernieuwen of repareren, ja, dan geeft dat een gevaarsfactor. En als je dan ook elektra gaat vernieuwen, dan heeft het ook een gevaarsfactor met vonken. En als die vonken bij het gas komen, nou, dan begrijp je wel wat er gebeurt. Ja, oh ja, dat is misschien dus, niet zo'n goede combinatie om tegelijkertijd juist, te doen. Dus ja, de combinatie maakt eigenlijk uit de manier waarop het gebeurt. Maar ik moet eerlijk zeggen, het, soms is het voor een leek iemand die daar niet bij nadenkt. Want die, als je nadenkt, hoef je niet eens een vraag te beantwoorden. Dan is dat wel een beetje, lijkt het onredelijk. Ja, dat, en zo dat, is het eigenlijk met heel veel zaken in het leven. Ja. Ja, met een heleboel dingen. Ja. Mag ik nog iets zeggen over vergaderen? Of heb je daar geen tijd meer voor? Wat valt er tussen? Zeiden we iets over vergaderen? Ja, vergaderen. De hamerslag. Oh, natuurlijk, ja. Ja, de raadsvergadering, sorry. Nou, niet alleen de raadsvergadering, alle vergaderingen die gehouden worden. Maar er zijn ook officiële vergaderingen, en die zijn bij de wet vastgelegd. Maar er zijn ook regels, zijn ook weer regels voor. Je moet, als je wil besluiten op een vergadering, dan moet het zoveel dagen van tevoren bekend zijn in een agenda. En die agenda moet aan iedereen bekend worden gemaakt. En je moet ook de mensen de gelegenheid geven. Dus er is een tijdslimiet aan om erover na te denken. En vaak worden er ad hoc beslissingen genomen. En dan kan je niet zeggen van ja, we slaan met de hamer ergens maar op en dan is het aangenomen. Nee, er wordt ook vaak gestemd. Handen opsteken. Het gaat soms een beetje rommelig. En er zijn ook mensen op vergaderingen die schreeuwen overal doorheen enzovoort enzovoort. En dan krijg je eigenlijk niet eens de kans. En dat is de volgende antwoord. Je moet iedereen de gelegenheid geven om hetgeen over te zeggen wat er op die agenda staat en waar, om welk punt het gaat. En als je dat niet toelaat als voorzitter, dan gaat zo'n vergadering mis. Ja. En dat okay, maar dus de vraag is of die hamerslag nou, als die er niet is, of een punt dan is afgerond. Nou, dat kan je niet zeggen. Want je kan ook zeggen, er zijn ook dingen waarvan je zegt, een hand geven aan elkaar is ook een overeenkomst. Als er op een veiling iets gebeuren, iets wordt besloten, een verkoop of een aankoop, dan zegt de voorzitter of de veilingmeester, eenmaal, andermaal, dan geeft hij iedereen de gelegenheid om nog protest aan te tekenen. En dan geeft hij een klap. Het is eigenlijk het eindpunt van een, ja, van een situatie. Ja, maar en de vraag zo is of het eindpunt bereikt is als die klap niet komt. En Frank die stuurt een appje die zegt, het is gewoon de beëindiging van een discussie, debat of vergadering met een bekrachtiging van een besluit. Maar besluitvorming kan soms ook schriftelijk plaatsvinden. En dan is er ook geen hamerslag. Dus op zich is die hamerslag, als ik het zo lees, niet per se nodig. Nee, die is ook niet persoon nodig en die wordt ook altijd gehandhaafd. Maar het is wel voor iedereen duidelijk, ja, dat de klap gegeven is. Maar als die vergeten wordt, is het niet erg. Nee, de voorzitter in de Tweede Kamer geeft ook steeds een klap erop. Maar ze doen het ook wel eens als er rust moet worden aangewend. Dan slaat ze ook wel 3-4 keer op de hamer. En dan wordt er niks besloten. Het wordt alleen maar erger. Dankjewel, Albert. Graag gedaan en een goede uitzending verder. Ja, dat lukt wel, want ik heb eigenlijk alleen Bagheera nog, oftewel Martin, die in de chat en via sociale media in de gaten houdt, of er nog antwoorden komen. En dat is fijn, want ik mis er nog een paar. Dus Bagheera, wat hebben we nog staan op het programma? Goedemorgen. Goedemorgen. Astronauten, die zitten ingesnoerd in een slaapzak. Ja. Want anders knallen ze overal tegenaan, want ze zweten weg. Oh, sorry, ja. En dat is meestal met de rug naar de dingen toe. Maar ja, je zit ingesmoerd, dus je hebt ook het gevoel dat je buik ergens tegenaan ligt. Oh ja, en dat schijnt ook mede ontwikkeld te zijn geweest geworden door Wibble Ockels. Oké. Okay. Die slaapzak, ja. Wauw. De Vierdaagse start sinds 1921 op dinsdag. Want in de nacht van maandag op dinsdag start men. Op maandag moet men inschrijven. Kan niet een dag eerder, want dan zou het op zondag zijn. En dat was toen echt een heilige dag. Ah ja, dat zei meneer Verschoren ook al. Die belde daarover, ja. De pizza's die zijn geïntroduceerd door de Italiaanse immigranten na de Tweede Wereldoorlog. En vooral in de jaren 60 en 70 populair geworden. 6 zonnepanelen kosten in aanschaf 5000 euro en leveren ongeveer 700 euro per jaar op. Hopla. De verzekeringsmaatschappijen en ook voor testamenten. Alle linkjes staan op Facebook. Net zoals alle waterbesparende dingen die je kan doen. En het verschil tussen liefde op het eerste gezicht en meant to be. Liefde is op het eerste gezicht, dan word je verliefd door iemand die je voor het eerst ziet. Meant to be is dat er blijkt dat je een goede band of klik hebt en dat er liefde eigenlijk pas later komt. Ja, nou die kan natuurlijk ook. Je kunt ook meant to be zijn en al en liefde op het eerste gezicht allebei ervaren. Heb je helemaal dubbel geluk. Heb je dubbel geluk. Maar als je meant to be ervaart, hoeft dat niet liefde op het eerste gezicht te zijn. En liefde op het eerste gezicht hoeft ook helemaal niet meant to be te zijn, hoorde ik van Ilonka. Die stuurde een appje, dus daar zat heel veel in wat we nog hadden kunnen bespreken. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. En Doreen, die vroeg over de reclame. Heb jij daar een antwoord op? Want daar kreeg ik ook... De programma's moeten toch ergens doorbetaald worden. Ja, en reclame wordt voornamelijk gericht op jonge mensen die nog een merk uitkiezen en dan werkt het, zegt ook Sophie, door heel vaak de naam te herhalen en daardoor bekendheid te genereren. Ja, en als het werkt, waarom dan niet? Nou, zijn we toch mooi weer rond. Dankjewel, Bagheera. Graag gedaan. Of wil je nog Soestdijk kopen? Nee, geen interesse. Vandaag niet. Oké, doeg. Doeg. Dit was Nachtzuster. Bedankt voor het luisteren, bellen en meedenken. Tot volgende week maar weer. Een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.